سوره مبارکه قصص است. ابتداعا مناسبت این سوره و ربط سوره با سوره های گذشته، در سوره های فرقان، شعراء، نمل خواندیم، با دلائل عقلی و نقلی ثابت شد که برکات دهنده اون ذاتی که عالم الغیب است، مختار، مدبر، متصرف، فقط الله عز و جل است، با دلائل متفاوت مختلف. اما بخاطر همین موضوع دائما رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت اذیت و آزار و همچنین مسلمانان تحت شکنجه کفار و مشرکین بودند. حال خدای عزوجل در سوره قصص نمونه های از مصائب را ذکر می فرماید که معنایش اینه، معنای این سوره اینه که شما توحید را مردانه بیان کنید و در مقابل مصائب تحمل داشته باشید، همان گونه که موسی علیه الصلاه و السلام بر دعوت تبلیغ مصائب را تحمل کرد و موسی چگونه با سرکشان، با متمردان مبارزه کرد، در مقابل اونها ایستاد، مصائب را برداشت کرد. شما همانگونه موسی علیه السلام و داستان موسی که در قرآن مجید بار بار ذکر میشه یکی از بهترین الگوها است، الگوی دعوت الالله، الگوی یک دعوتگر واقعی هست. لذا الله عز و جل داستان موسی را در همه سوره ها بیان فرموده، در طه هم بیان فرموده بود، در نمل هم شما خواندید، اما در سوره قصص به تفصیل بیان فرموده، هم احوال قبل از بعثت و نبوت موسی و هم احوال بعد از نبوت در این سوره مبارکه بیان شده. الله می فرماید طاسیمیم تلک آیات الكتاب المبین. این تمهید است، مقدمه است، همراه با ترغیب. در اکثر سوره ها الله عز و جل مطالبی که در اون سوره بیان می فرماید پیشا پیش ترغیب میده، تشویق میکنه به سوی آنها. لذا این آیات کتاب هست، کتاب مبین. قبلا عرض کردم صفت کتاب که مبین بیاد اشاره به چیه؟ به این که در این سوره بیشتر دلائل نقلی هم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. ما بیان میکنیم، تلاوت میکنیم بر شما، من نبأ موسى، من تبعی زیاز، بعضی از اخبار موسى و فرعون را، بعد از بعضی از حوادث و اتفاقاتی که بین موسى و فرعون اتفاق افتاد، بالحق. اینجا حق به معنی کاملا درست، کاملا صحیح، مطابق واقع بیان میکنیم. لقومی یؤمنون، اما این وقائع برای کسی هست که ایمان بیاورد، برای مستفیدین، برای کسانی که نفع ببرند. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا. الله می فرماید همانا فرعون علا فی الارض طغیان کرد در زمین، تکبر و طغیان داشت، و جعل اهلها، و قرار داد اهل زمین را شیعا، گروه گروه، یستضعف طائفتا منهم، یک گروهی را و یک فرقی را، یک جماعتی را ضعیف قرار می داد. ببینید گروه گروه قرار دادن به خاطر این بود که مردم قدرتی داشته نباشند، همون چه که امروز معروف است به سیاست انگلیسی، تفرقه بنداز و حکومت کن. مردم قدرتی داشته نباشند، توانی داشته نباشند و با هم متفرق بشن، مختلف باشند و تابع محض حاکم جور و حاکم ظالم بشند. پس این سیاست در واقع سیاست فرعونی هست. جعل اهلها شیعن به این معنی هست. اما بعضی گفتن شیعن به این معنی گروه گروه برای خدمتها، اون که گروه گروه قرار داده بود در بر اساس تفسیر اول، یستضعف طائفت منهم، یعنی بنی اسرائیل، مراد از طائفه بنی اسرائیل هست که اونها را ضعیف قرار داده بود به دلیل همین گروه بندی، به دلیل همین تک تک کردنشان. و بعضی معتقدن نه، گروه گروه به معنی این که در انجام کارها و اموری که از اونها می گرفت برای اونها تقسیم بندی انجام داده بود. مثلا این آلوسی رحمه الله می فرماید اصنافا فی استخدامه، در استخدامش گروه قرار داده بود، لیستعمل کل صنف فی عمل، هر گروهی را در یک عملی بکار ببرد، من بناء و حرث و حفر، یک گروهی ساخت و ساز می کردن، یک گروهی کشت و کشاورزی می کردن، یک گروهی عرض کنم جاده درست می کردن، یک گروهی نمی دونم حفاری می کردن، یک گروهی کار دیگه می کردن و غیر ذالک من الاعمال الشاقه، که اعمال شاقه انجام می دادن. پس یک تفسیر اینه، گروه گروه کرده بود یعنی اونها را صنف صنف، جماعت جماعت برای انجام کارهای متفاوت. اما یک تفسیر دیگه اونه که گروه گروه به معنی این که اختلاف در میانشون انداخته بود، چنانچه آلوسی اینه هم نوشته، او فرقا مختلفتن، یا گروه های مختلف، این حزب، اون گروه، این عنوان، اون عنوان، و قد اغرا بینهم العداوة والبغضاء لئلا تتفق کلمتهم، و از بین اینها بغض و عداوت و چند دستگی ایجاد کرده بود تا هیچ وقت اینها متفق نشوند. همون شرایطی که امروز مسلمان ها دارند، گاهی انسان فکر میکنه اصلا وحدت ممکن نیست، از بس که عقده ایجاد شده، از بس که کینه ایجاد شده، اصلا شعائر مذهبی علیه هم دیگه شده. پس الله می فرماید که یستضعف طائفتا منهم، به وسیله این گروه گروه قرار دادن یک طائفه را ضعیف قرار داد، یعنی بنی اسرائیل را. وقتی که ضعیف قرار داد چیکار میکرد؟ یستضعف طائفه منهم، مبدل منه است، یذبح ابناءهم، بدل است، یعنی یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسر بچه های اونها را میکشت، ذبح میکرد و دختر بچه های اونها را نگه میداشت، زنده نگه میداشت تا در خدمت فرعون بمانند. انه کان من المفسدین، همانا فرعون از مفسدین بود. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، الله اراده کردن، تصمیم گرفتن بر اهل زمین احسان کن. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ما می خواهیم اینکه احسان کنیم، دینی و دنیوی بنویسید، احسانات هم دینی و هم دنیوی، هم انقلابات قلبی بیاد، درونی بیاد و هم انقلابات برونی بیاد، همه نوع انقلابات الله میخواد ایجاد کنه. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ما میخواهیم که احسان کنیم، احسانات دنیوی و دینی بر کسانی که مستضعف قرار گرفتن در زمین ارض مصر مراد است. و نجعلهم ائمه و اینها را قرار بدیم پیشوایانی، پیشوایان هم دینی و هم دنیوی، ملوکن و انبیاء. و نجعلهم الوارثین و اینها را وارثین اصلی مصر قرار بدیم، ملک مصر قرار بدیم. و نمکن لهم فی الارض، اینهایی که برده بودند، غلام بودند، عبید بودند، الله وقتی که اراده بکنه میشه. و نمکن لهم فی الارض و ما میخواست میخواهیم که اینها را در زمین قدرت بدیم، تمکین بدیم، اینهایی که زندگی بردگی دارند. و نوری فرعون و هامانا و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. و نشان بدهیم به فرعون و هامان و جنودشان، سپاهیان و لشکریانشان از آنان، ما كانوا يحذرون، از آنچه که برحذر بودند، از آنچه که میترسیدند. فرعون از چه چیزی میترسید؟ خائف بود، میترسید از اینکه مردی، فرزندی در همین بنی اسرائیل متولد میشه و سبب سرنگونی سلطنت من میشه. الله میفرماید اون چیزی که او میترسید خواستیم نشونش بدیم. سبحان الله. واقعا داستان و جریان موسی یکی از نمونه های بارز قدرت رب العالمین است که از اون کسی که فرعون میترسد و احساس خطر می کند و بیم دارد، الله میاره تو خونه فرعون با هزینه شخصی فرعون، الله اونو بزرگ می کنه. اینه ارائه قدرت، نشان دادن قدرت. داستان از این قرار بود که فرعون بیم داشت، همونطور که اینجا ما می خوانیم فرعون می ترسید. از چی می ترسید؟ از اینکه فردا از خاندان و نسل بنی اسرائیل پسر بچه متولد میشه. الان چطور میترسید؟ قرآن مشخص نکرده. مفسرین نوشتند، بعضی میگن معتقدند که فرعون خواب دید، تعبیر کردند خوابش را به این صورت که از خونه ها و محلات بنی اسرائیل آتشی آمد و کاخش را سوزاند و از بین برد. بعضی میگن نه، کاهنان معابد مصر پیشگویی کردند، اطلاع دادند که چنین اتفاقی میفته. و شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله اعتقاد دارند که در تعلیمات انبیاء گذشته بود، در تعلیمات انبیا و پیشگویی های اونها بود که فرعون در مصر، فرعون ظالم متکبر ستمگر ظهور میکنه، بر مردم ستم میکنه، ادعای خدایی و ربوبیت میکنه، فرزندی از بنی اسرائیل به عنوان نبی و به عنوان پیامبر خدا تعیین میشه، با اون فرعون مبارزه میکنه، موجب سرنگونی اون فرعون میشه. این معروف بود. پس این در تعلیمات انبیاء گذشته بود، حضرت شیخ معتقد است. علی ای حال، خلاصش همینه که فرعون بیم داشت، از این میترسید. زاد دستور داد برای پیشگیری این بیچاره کودن که فرزندان بنی اسرائیل که متولد میشن ذبح بکنید. میگویند مفسرین، بعضی میگویند یک سال در میان این کار را میکردند. هارون علیه الصلاه و السلام که از موسی یک سال بزرگتر بود، در اون سالی متولد شد که خبری از ذبح نبود. موسی علیه السلام در این سال، الله عزوجل موسی را سبب سرنگونی فرعون میخواد قرار بده. الله میتونه موسی را در همون سالی که ذبح نمیکرد به دنیا بیاره، اما الله میخواد نشون بده نه، قدرت من است، این قدرت های پوشالی و ادعایی اینا چیزی نیست. لذا الله در همین سال موسی را به دنیا میاره و در همین سال میبره تو خونه فرعون موسی را بزرگ میکنه. لذا الله عز و جل میفرماید موسی که متولد شد مادرش احساس خطر میکرد، رب به مادرش الهام کرد. اینجا اوحینا به معنای الهام هست. و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی، ما الهام کردیم، در دلش القا کردیم، در دل مادر موسی، ان ارضعی، اینکه این بچه را خوب شیر بده. فاذا خفت علیه فالقی، هر روز تفتیش خانه ها بود، هر روز تلاشی بود، هرگاه که بر او احساس خطر کردی، فالقیه فی الیم، او را در دریا بینداز، او را بسپار به دریا، ولا تخافی و نترس ولا تحزنی، از فراق او هم غمگین مباش، برای آیندهش هم دغدغه داشته نباش. انا رادوه الیک، دو تا وعده الله می فرماید. وعده اول، انا رادوه الیک، ما او را برمی گردانیم به سوی تو. وعده دوم، وجاعلوه من المرسلین، او را از مرسلین قرار می دیم. الله عز و جل در دل این مادر مکرمه انداخت، محیانه می گویند اسمش بود والله اعلم، محیانه بنت یسحر. الله در دل این محیانه چو همیشه می پرسند، در حالی که جز لوازم نیست کسی بدونه، نه جز ایمانیات هست نه چیزی دیگه، هی می پرسند نام مادر موسی کی بود. لذا این اسامی هم اسامی از بنی اسرائیل نقل شده، لا نصدق ولا نکذب. الله می فرماید که انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، ان را از پیامبران قرار می دهیم. می گویند مفسرین در این روزی که صندوقچه می رفت، فرعون خودش در کنار دریا در کنار ساحل قدم می زد، لابد قدم صبحگاهی و ورزش صبحگاهیش بود، از دور مشاهده کرد و بعضی میگن کنیزک ها مشاهده کردن به بی آسیا بنت مزاحم که همسر فرعون هست، به او خبر دادن و فرعون هم متوجه شد. دستور رسید این صندوق چرا بیارن، چی چیزی هست. آوردند. الله میفرماید فالتقطه آل فرعون، اندماج است، همه بخش های قصه ذکر نشده، بخش های مقصودی، اینکه مادر موسی گذاشت تو صندوق و انداخت و چه دل هره ای داشت و چه دغدغه ای داشت، این را قرآن ذکر نکرده، از سیاق معلوم میشه. این را چید آل فرعون، یعنی از تو دریا گرفت. لیکون لهم عدو و حزنا، این لام لام تعلیلیه نیست به این علت، نه، بلکه این لام لام عاقبت است. عاقبت این شد، عاقبت این می شود که باشد این موسی برای اونها دشمنی و سبب حزن و اندوه، سبب غم برای اونها. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین، بدون شک فرعون و هامان و لشکریان اونها در این جریان بر اشتباه بودند، خطا کردند. فرعون به محض اینکه دید، بدبخت متوجه شد، گفت این همون فرزند بنی اسرائیل هست، این آمده تا ملک من را سلطنت من را از بین ببره، فورا بکشید. اما الله عز و جل مهر عجیبی در قلب بی آسیه رضی الله تعالی عنها و علیها السلام گذاشت و مهری افتاد، گفت که نه، این من متبنایم قرار میدم، این فرزندم قرار میدم، چقدر نازه، چقدر زیباست، چقدر دوست داشتنیه، اینه میخوای بکشی. فرعون را ترغیب کرد، تشویقش کرد و فرعون هم متاثر شد. الله می فرماید وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، این باعث خنکی چشمان من و شما میشه، لا تقتلوه، این را نکش، عسى ان ينفعنا، امید است که این به ما نفع برساند، او نتخذه ولدا، یا اینکه ما این را به عنوان متبنا و فرزند خودمون پسر خوانده میگیریم. و هم لا یشعرون، رب میفرماید اونها نمیدانستن که این سبب چی میشه. و هم لا یشعرون، بحر المحیط جالب نوشته، و هم لا یشعرون انه الذی یفسد ملکهم علی یدی، ملکشون به فساد کشیده میشه، خراب میشه، سرنگون میشه به دستش. به هر حال اینو نمیدونستند، قبول کرد فرعون کودن. الله میفرما از طرف دیگر و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا، دل و قلب مادر موسی بیقرار شد. فارغ به من خالی، منظور در دلش دیگه چیزی نبود غیر از غم موسی، فراق موسی. و الله عزوجل میفرماید که ما دلش را قرص کردیم، دلش را گره زدیم، و الا چنان بی صبر بود این مادر که میخواست فریاد بزنه و به همگان بگه که بچه من تو دریا، ولی الله عزوجل دلش را تقویت کرد. الله میفرماید ان کادت لتبدی به، همانا نزدیک بود که اظهار کند این مطلب را که من فرزندم را انداختم، لولا اربطنا على قلبها، اگر ما قلبش را قرص نمی کردیم، دلش را قرص نمی کردیم، یعنی ربط القلب نمی زدیم و دلش را تقویت نمی کردیم، اعلام می کردیم، لتکون من المؤمنین، این علت ربطنا هست، ربطنا على قلوب قلبها لتکون من المؤمنین، تا که از مؤمنین باشد، یعنی یا ایمان یا ایمن، بیغم باشه که موسی را ما بهش برمیگردیم. لذا به دخترش گفت، مریم بنت عمران خواهر موسی، به او گفت که تو چرا نشستی تو خونه، برو دنبال این صندوقچه ببین کجا میره. وقالت لاخته قصی، به خواهرش گفت او را تعقیب کن، فبصرت به عن جنب، امیدید نگاه میکرد اون صندوق چرا، عن جنب ای عن بعد، دورا دور، و هم لا یشعرون، فرعونیان هم نمیدیدند، نمیدانستند که کسی تعقیب میکنه، اون دختره از دور داره نگاه میکنه که چطور صندوق چرا اینا گرفتند، چطور بچه را به بغل گرفتند. خلاصه رفت این به همون سمت و سو، اونجایی که همه مردم جمع شدن، طفل داشت گریه میکرد از گرسنگی، چندین ساعت این تو آب بود، آب آهسته آهسته اینو می آورد. لذا بی بی آسیه برای اینکه یک مرضعه شیر دهنده پیدا بشه، زنها را گفت بیارید کسی میتونه نشیر بده، هر یکی افتخار میکرد، کاخ فرعونی بهش حقوق میداد، این زن اومد، اون زن اومد، همه آمدند، اما موسی علیه السلام هیچ سینه ای را نمی گرفت، تا اینکه خواهر موسی متوجه شد، از خاندان نبوت بود، انبیا زاده بودند اینها، لذا گفت که من میشناسم زنی را که شاید سینه او را بگیرد و شیر او را بخورد. الله عزوجل وعده کرده بود به مادر موسی، لذا همه سینه ها را بر موسی حرام قرار داده بود. وقتی گفتن فورا بیار، هیچ کسی این گریه های موسی را تحمل نمی کرد. وقتی که مادر موسی را آوردن، فورا شیرش را گرفت، فورا اون مهر مادری و اون بوی مادری او را آرامش داد، گفتن این زن شیر خوبی دارد، او را استخدام کردند، برایش حقوق تعیین کردند، گفت این بچه را پیش خودت ببر، نگاه بدار، ماهانه این مبلغ مال تو، ولی بیار که ما ببینیم. آسیه او را استخدام کرد، مادر موسی هم بچهش را شیر میداد، هم شهریه دریافت میکرد. الله می فرماید وحرمنا علیه المراضع، ما بر او حرام کردیم شیر دهنده ها را من قبل و قبل از این. فقالت هل ادلکم، خواهر موسی گفت آیا من راهنمایی کنم شما را علی اهل بیت، بر اهل بیتی که یکفلونه لکم، این را تحت کفالت بگیرن و هم له ناصحون، اونها خیرخواهی هستن یعنی از این خوب نگهداری میکنند، اونها خوب نگهداری میکنند بچه را، هم فطرتن هم طبعا اونها خیرخواهش هستن. الله میفرماد به این شکل ما موسی را برگرداندیم، این انجاز وعده اول است. انا رادوه الیک فرددناه الى امه کی تقر عینها، برگرداندی موسی را به مادرش تا که چشمش خنک بشه، ولا تحزن، و از فراق فرزندش غمگین نباشد، ولتعلم ان وعد الله حق، و یقین بکند باور بکند که وعده الله حق است، ولكن اکثرهم لا يعلمون، اما اکثر مردم این مطلب را نمی دانند، اونها نمی دانند که وعده الهی بر حق است. به هر حال القصه، موسی علیه السلام شیر مادر خورد، بزرگ شد، متوجه شد که این مادر حقیقی من هست، بهش گفته شد، جریان برش تعریف شد. موسی هم خونه فرعون می رفت و اونجا ساکن بود، پیش مادرش می آمد، تردد می کرد، تا اینکه مرد بزرگی برای خودش شد. ولما بلغ اشده، وقتی که به سن قوت رسید، واستوا، برابر شد قوه جسمانی و عقلیش، هم از نظر عقلی کامل شد هم از نظر جسمی. آتیناه حکما و علما، ما به موسی فهم و دانش دادیم، این نبوت نیست اینجا، چون ما میخوانیم که در کدوم مسیر بهش نبوت میرسد، فهم و دانش بهش دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، مخلصین را اینگونه ما پاداش میدیم، از بندگان مخلص الله عز و جل بود موسی. و دخل المدینه، حال مقدماتی برای خروج موسی و برای اینکه موسی باید هجرت بکنه، بره تربیت بشه، بره زیر نظر و زیر دست یه پیغمبری دیگه، یه پیغمبر کار کشته، تجربه، کسی که تجربه کرده. الله می فرماید که ولما بلغ اشده، ها، و دخل المدینه على حین غفله من اهلها، وارد شهر شد در زمانی که اهل شهر در غفلت بودند، منظور وقت قیلوله بود، وقت استراحت روز بود. دید که دو نفر با هم گلاویزند، دو نفر با هم درگیرند، چرا دعوا میکنند؟ نزدیک رفت. فوجد فیها رجلین یقتتلان، دو مرد هستند که با هم میجنگند. هذا من شیعته و هذا من عدوه، این از گروه موسی بود بنی اسرائیل، اون یکی دیگه از قبطی ها، دیگه دشمنی از همون ابتدا بود. بنی اسرائیل مظلوم دائما تحت ظلم بود، دائما کتک میخورد، موسی هم از این موضوع رنج میبرد. فاستغاثه الذي من شیعته، اونی که از گروه موسی، از قوم و قبیله موسی بود، از موسی کمک گرفت. علی الذی من عدوه، بر اونی که از دشمنانش بود. فوکزه موسی، موسی مشتی زد او را، اما این مشت، مشت پیغمبر بود دیگه، میگویم یک پیغمبر به اندازه 100 نفر قدرت داره، گویا 100 تا مشت تو سرش خورد. فقضا علی، یعنی فیصلش بر او تمام کرد، در جا جان داد. موسی پشیمان شد. فقضى علی، قال هذا من عمل الشیطان، این عمل شیطان بود، انه عدو مضل مبین، این دشمنی است که انسان را گمراه میکنه، از راه بیراه میکنه، دشمن آشکارایی هست و مضل آشکارایی هست. پیامبران، این نکته را قبلا هم عرض کردم که پیامبران گرچه شرائع را قبل از بعثت نمیدونند چطور خدا را عبادت بکنند، اما خدا را میشناسند. پیامبران هیچ وقت در زمان قبل از بعثت شرک نمی کنند، در همون زمان معرفت رب دارند. موسی علیه السلام به صورت مطلق می داند، اینا که انبیا زاده بودند، می داند که پروردگاری که مرا آفریده، اون پروردگار مرا می تونه مؤاخذه بکنه. لذا معذرت خواهی کرد از پروردگار. قال رب اني ظلمت نفسي، بار اله من پر خود ظلم کردم، ستم کردم. فاغفر لي، مرا ببخش. الله می فرماید فغفر له، الله بخشید. انه هو الغفور الرحيم، غفور الرحيم هست. اون فقط منتظره که بنده توجهی بکند، بنده مناجاتی بکند، بنده فریادی بزند، خدایا چنین کن. اون میکند. موسی علیه السلام معلوم میشه که مغفرتی که برای موسی انجام گرفت و بخششی که انجام گرفت، همانطور که در دل مادر موسی الهام شد، به خود موسی هم الهام شد، چون مطمئن شد بعد از اون با خدایش عهد بست. قال رب بما انعمت علی، بار اله به سبب نعمتی که بر من کردی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، هرگز من نمیشوم پشتیبان مجرمان. دوباره من از هیچ کسی مجرمی که درگیر بشه پشتیبانی نمی کنم. فاصبح فی المدینه خائفا، در شهر موسی شد اما در حال ترس و لرز، به اصطلاح می ترسید یه وقتی دستگیر نشه. یترقب، یعنی منتظر بود چه اتفاقی میفته. یترقب ای انتظر. دوباره روز دیگه آمد، خوف زده و هراسان، دید که دوباره دو نفر درگیرن. اینا کیند؟ همون مردکه یه دیروزی. فاذا الذي استنصره بالامس، اونی که از او یاری خواست، یاری طلبی دیروز، بازم یستسرخه، از او طلب فریادرسی می کند، یعنی از موسی کمک می خواد. قال له موسی انك لغوی مبین، موسی بهش گفت مثل که تو گمراهی، هر روز درگیری، هر روز مردم را اذیت می کنی، گمراه آشکاری هست. اما موسی با خدا عهد کرده بود دیگه کسی را مشت نزند، لذا خواست که بره اینها را از همدیگه جدا کنه. اما وقتی که او را توبیخ کرد، سرزنش کرد، او ترسید. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، وقتی که خواست بگیرد اونی که دشمن هر دو بود، بگیرد دستش را جداش بکنه، بگه برو پیکارت، این بنی اسرائیل لو داد. قال یا موسی اتريد ان تقتلنی، موسی میخواهی مرا هم بکشی؟ کما قتلت نفسا بالامس، همونطور که دیروزی کی را کشتی، اون یکی را کشتی، فلان را کشتی. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو نمیخواهی مگر اینکه باشی یک انسان سرکش، جبار اینجا به معنی سرکش است، متمرد در زمین. و ما تريد ان تكون من المصلحين، نمیخواهی از مصلحین نیکوکاران بشی، به جای که اصلاح ایجاد بکنی میزنی ما را. اون بنی اسرائیل گفت عجب، پس اون خیشاوند ما را، اون قوم ما را موسی کشته، اون خودش رها کرد بنی اسرائیل را و رفت خبر ببره به دربار. عجب کاری کرد این بنی اسرائیل، این اسرائیلی. موسی علیه السلام فورا رفت و یه جایی مخفی شد، نمیدونست چه کار بکنه، تا اینکه مردی آمد، مردی خیرخواه که از دوستان موسی بود، آمد. و جاء رجل من اقصى المدينة يسعى، از پایین شهر، از آخر شهر، دوان دوان. او مطلع شد که تصمیم گرفته شده که موسی را اعدام کنند. قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك، ما در سوره مؤمن خواندیم که بیشتر مفسران بر این اعتقادن که اون مؤمنی که به موسی ایمان آورد و اون دفاع جانانه را کرد و سوره مومن هم بخش اعظمش سخنرانی های او هست. این همین مرده که بعدن به موسی ایمان آورد، با موسی رفاقت و دوستی هم داشت. ان الملأ یأتمرون بک، ملأ یعنی رؤسا، درباریان درباره تو مشوره می کنند، نظر می طلبند. لیقتلوک، تا که تو را بکشند. فخرج، از اینجا برو بیرون، اینی لک من الناصحین، من برات خیر خواه هستم. فخرج منها خائفا، موسی خارج شد در حالی که می ترسید. یا ترقب، منتظر بود. منتظر چی؟ منتظر دستگیری، منتظر مامورها، منتظر پلیس. ینتظر الطلب هل یلحقه، که اونهایی که دنبالش هستند بهش میرسند. لذا بعدن دید که کار من نیست، قدرت من نیست، از خدا کمک خواست. قال رب نجنی من القوم الظالمین، بار الها مرا نجات بده از قوم ظالم. الله عز و جل نجاتش داد. ولما توجه تلقاء مدین، سمت سوی او را الله عز و جل به سوی مدین برد. مدین گرچه با مصر زیاد فاصله نداشت، اما مدین از مصر که می رفتی به طرف صحرای سینا، از صحرای سینا در کناره نیل واقع شده مدین شهر. و قوم مدین چه قومی بودند؟ اینا هم به اصطلاح عموزادگان موسی و بنی اسرائیل بودند، چون که بسیاری از مفسران معتقدند این شهر به نام جدشون بود، مدین اسم جدشون بود و مدین فرزند حضرت ابراهیم است. مفسران معتقدند ابراهیم علیه السلام غیر از اسحاق و اسماعیل دیگه فرزند هم داشت، یکی از اونها مدین بود. لذا اینها هم، پس حضرت شعیب علیه السلام بر این اساس هم از نوادگان ابراهیم علیه السلام است، اما از نسل مدین. ولما توجه تلقاء مدین، وقتی که به جانب مدین متوجه شد، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، این توکل کلیمی است که من امید دارم به ربم که مرا به راه درست راهنمایی بکند، چون نمیدونست کجا بره. رفت و رفت تا اینکه به چاه مدین رسید. ولما ورد ماء مدین، آب مدین را که وارد شد، وجد علیه امتا من الناس یسقون، اونجا یافت گروهی از مردم آب میکشیدند. یعنی دلو چنان بزرگ بود، چرخ چنان بزرگ بود که کار یک نفر دو نفر نبود، گروهی میکشیدند. و وجد من دونهم امرأتین تذودان، ورای اونها اون طرفتر اونها دو تا دختر را دید، دو زن را دید که تذودان، ای تمنعان غنمهما، اینا جلوی گوسفندای خودشون را می گرفتن، نمی گذاشتن که نزدیک اون جو بره، نزدیک اون حوضچه و جویی که برای آب مخصوص بود و دلو را تو اون تخلیه می کردن. اینا جلوی چند تا گوسفندی که داشتند نمی گرفتند و نمی گذاشتند. قال ما خطبكما، موسی دلش به حال اینها سوخت، گفت که ما خطبكما، ای ما شأنكما، وضعیت شما چگونه هست؟ شما چرا نمیذارید گوسفندانتون آب بخورن؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ما آب نمیدیم حتی که برگردن بقیه چوپانها، بقیه چوپانها گوسفنداشون را ببرند. خب حتما این سوال پیدا میشه، چرا شما زنا میاد؟ مگه مرد نیست تو خونه؟ و ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیرمرد بزرگی هست و کسی دیگه نداریم. مفسرین نوشتند که این قوم ناسپاس بدبخت مخالف بود با شعیب علیه السلام، چون شعیب اونها را به سوی یکتا پرستی فرا میخواند. لذا شعیب با وجود شرایط زندگی که داشت، پیرمرد بود، پسر نداشت، دو تا دختر داشت، هیچ نوع همکاری با شعیب نمی کردند و حتی برای زمانی که آب می دادند گوسفندان خودشون را، یه سنگ بزرگی بود به عنوان اون درب چاه و روی چاه اون سنگ را می گذاشتند که اون سنگ را هم نمی تونست یک نفر و دو نفر از روی چاه برداره. لذا دخترهای شعیب منتظر بودن که بقیه گوسفندا بخورن، اگر اون ته جو چیزی بماند بعدن گوسفندای خودشون را ببرند و آب بدن. وقتی که برای موسی علیه السلام تعریف کردند، انبیا هر جا این حس نو دوستی و بشر دوستی و انسان دوستی را دارند. موسی کلیم دلش به حال اونها سوخت، دید که همه چوپانها وقتی که آب دادن سنگ را گذاشتند و رفتن. موسی علیه السلام رفت سنگ را به تنهایی برداشت. همه تعجب کردند، بالخصوص این دختران. و اون چهر و اون آب را ببخشید، اون دلو را به تنهایی کشید. اون دلوی بود که اینجا قرآن گفته امتا من الناس یسقون، یک گروهی دلو خیلی بزرگی بود که یک بار می کشیدند. بعضی مفسران نوشتند که 40 نفر اون دلو را می کشیدند. اینجا دوتا عبارت از معالم، تفسیر معالم التنزیل و تفسیر مدارک امام نسفی می خوانم، یکی در رابطه با جواب اون دختران گفته انا امرأتان لا نطیق ان نستسقی، ما دو زنی هستیم که نمیتونیم آب بکشیم. ولا نستطیع ان نزاحم الرجال، و نمیتونیم مزاحم اونها بشیم. فاذا صدروا سقینا مواشینا ما فضلت مواشیهم فی الحوض، وقتی که اونها برگردند اون چی که ته حوض میمانه، ته جو میمانه، ما مواشی خودمون را آب میدیم، ما گوسفندان خودمون را آب میدیم. موسی علیه السلام رفت به تنهایی این کارها را کرد. روی انه نحل قوما رأس البئر و سألهم دلوا، موسی اونها را گفت از سر چاه شما برید یک گوشه و دلوی از اونها خواست. فاعطوه دلوهم، اونها فکر نمی کردن موسی میتونه دلو بزرگیشون را بهشون دادند. و قالوا استسقی بها، به وسیله این آب بکش. و کان لا ينزعها الا 40، 40 نفر با اون آب میکشیدن. فاستسقا بها و صبها فی الحوز، موسا براحت آب کشید و تو حوز یا تو اون جو اونها را ریخت. آوردن اینا گوسفندای خودشون را آب دادند، همه تعجب کردند. موسا بعد از این رفت سایه درخت نشست و با مولایش مناجات کرد. الله می فرماید که فسقا لهما، برای آن دو آب کشید. ثم تولا الى الظل، سپس برگشت به سوی سایه، پشت داد به سوی سایه. فقال رب اني لما انزلت الي، بار بار ما مناجات موسوی می خوانیم، معلوم میشه که انبیا قبل از بعثت خودشون رب نسبت به رب معرفت کامل دارند. رب اینی لما انزلت الی، بار اله من برای آنچه که به سوی من نازل کردی از هر خیر محتاجم. اشاره به اینه که گرسنه هست، لقمه نان از ربش میخواد. فجاءت احداهما، اینم اجابت، فجاعت و پشت سر این آمد، یکی از اون دو دخترها که تمشی علی استحیا بر حیا را می رفت، به موسی گفت قالت ان ابی یدعوک، اونا لابد رفتن برای پدر تعریف کردند بابا یه مسافری آمده، چنین فردی رفت گوشه نشست، کسی را نداشت برای ما او آب کشید، چون که زودتر از موعد رفتن. لذا گفت مسافر بریم بیاریم. همیشه انبیا سخاوت دارن. شعیب علیه السلام قصدی ندارد نسبت به موسی علیه السلام. اما اون سخاوت شعیب هست، مهمان نوازیش هست، نمیذاره یه مسافری تنها بمانه. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، پدرم تو را میخواد تا که پاداش بده اجر آنچه که برای ما آب کشیدی، آب دادی به ما. موسی هم متوجه شد، دعایش اجابت شده، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اجابت شده. فلما جاءه وقص علیه القصص، زمانی که آمد پیش شعیب و بر او داستان را تعریف کرد، قطعا داستان را که تعریف کرده خودش را معرفی کرده که از فرزندان یعقوب هست. موسی علیه السلام بعد از چهار پشت به یعقوب علیه السلام میرسد. موسی ابن عمران هست، موسی ابن عمران ابن قاهف بن لاوی بن یعقوب، موسی ابن عمران ابن قاهف بن لاوی بن یعقوب. شعیب بعد از چند، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، شعیب بعد از چند پشت به ابراهیم میرسید. اون زمان جمعیت آنچنانی نبود، همه مردم شهرها بعد از سه پشت چهار پشت با هم دیگه خیشاوند می شدند. به هر حال قال لا، فلما جاءه وقص عليه القصص، بر اون کل واقعات را تعریف کرد. قال لا تخف، اونم از فرعون و مظالم فرعون می دانست، گفت نترس، نجوت من القوم الظالمین، از قوم ظالم نجات یافت. اینجا مدین است، در مدین اون هیچ تسلطی ندارد. قالت احداهما یا ابت استأجر، یکی از این دو دخترک ها پیشنهاد دادن بابا این فرد را به اجاره بگیر، یعنی به عنوان اجیر بگیر، بهترین اجیر همین میتونه باشه، چون که هم قوی هست و هم امین است. اجیر برای کارهای خانه، تا که گوسفندها را بچرانه، گوسفندها را آب بده، یه مزد چیزی بهش بده. ولی شعیب علیه السلام پیشنهاد بهتری بهش داد، پیشنهاد وصلت بهش داد، خیشاوندی بهش داد. ان خیر من استأجرت القوی الامین، بهترین کسی که به اجاره بگیری اون کسی هست، اجیر بگیری اون کسی هست که هم قوی باشه هم امین. قوت موسی را از کشیدن آب تشخیص دادند و امانت موسی را و پاکی موسی را از آمدن، از حفاظت نگاه موسی، از حیای موسوی. لذا گفتن این بهترین انسانی که هم قوی هست و هم امین هست. پس شعیب پیشنهاد خودش را داد. قال اینی ارید و ان انکحک احد ابنتی، من میخواهم به عقد تو در بیاورم یکی از این دو دخترم را، که هاتین، این دوتایی که تو دیدی، اما بر این شرط، تعیین مهر، علا ان تأجرنی ثمانی حجج، این که تو اجیر من باشی، مزدور من باشی، چوپان من باشی 8 سال. اما اگر این 8 سال را به 10 رسوندی، فان اتممت 10 فمن عندك، اون از طرف خودت هست، یعنی اون لطف خودت هست، مهربانی خودت هست. و ما اريد ان اشق عليك، من نمیخواهم بر تو سخت بگیرم، اون دیگه با خودت. ستجدنی ان شاء الله من الصالحین، اگر رب بخواد مرا از صالحین و شایستگان خواهی یافت. موسی علیه السلام هم جایی نداشت، موسی احساسش همین بود که رب مرا اینجا آورده که زیر دست این پیغمبر خدا تربیت بشم، پذیرفت. قال ذالک بینی و بینک، این 8 سال بین من و تو هست، یعنی این را که لازما انجام میدم، اما بیشتر از این، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، از این دو اجل یعنی 8 و 10 هر یکی را انجام دادم، خب بر من هیچ جبری نیست، فلا عدوان علی ای فلا جبر علی، والله على ما نقول وکیل، بین من و شما خدا گواه بادا، بر آنچه که ما میگیم خدا گواه است. به هر حال موسی علیه السلام در خدمت اون ماند، داماد شد، 8 سال تمام شد، 2 سالم اضافه رفت، 10 سال. همیشه انبیا احسان میکنند، از اون وظیفه‌ای که برای اونهاست بیشتر انجام میدن. فلما قضا موسی الاجل، وقتی که موسی میعاد را مدت را تمام کرد، اتفاق مفسرین جاست که این مدت مدت 10 سال بود، یعنی 10 سال موسی تمام کرد. و سار به اهله، رفت برد اهل خودش را به طرف مصر. بعضی گفتند عند البعض به طرف شام هست، بعضی گفتند به طرف شام رفت، چون میدانست که سرزمین آبایی و اجدادیش هست، یعنی اون طرف تر رفت. بعضی میگن نه، به طرف مصر رفت، برگشت، چون برادرش اونجا بود، خواهرش بود، مادرش بود. موسی دلش تنگ شده بود و فکر کرد بعد از 10 سال هم دیگه جریان تمام شده و شاید تصمیم هم گرفته بود که مخفیانه بره اونجا. بالاخره وقتی که آمدن به وادی توا رسیدند که نزدیک کوه طور هست، اینجا راه را گم کرد، نمیدونستن کجا برن. شب شد، این طرف اون طرف را نگاه کرد، بازدید کرد، تا اینکه از دور این نور را دید. به اهلش گفت، قال لأهله امكثوا، به اهلش گفت شما اینجا بمانید. قبلا خدمت شما عرض کردم اهل از نظر لفظ مفرده، اما از نظر معنا جمع هست. اهل شامل یک مجموعه میشه. علیکم اهل البیت، اونجا شما بگید چرا صیغه جمع آمده؟ به اعتبار اهل آمده که همونجا در سوره احزاب انشاءالله میخوانیم. لذا موسی علیه الصلاه و السلام به اهلش گفت امکثوا، اینجا بمانید. انی آنست نارا، من آتشی مشاهده کردم، برم اونجا ببینم، خبری برای شما بیاورم. لعلی آتیکم منها بخبرین، شاید بیاورم از اون آتش خبری، اونجا بپرسم، مردمانی را ببینم، راه را بپرسم. او جذوت من النار، یا شعله از آتش. لعلکم تصطلون، شاید شما آتش روشن کنید و خودتون را گرم کنید. بالاخره موسی علیه الصلاه و السلام رفت، رفت به سوی اون نور، رفت به سوی اون آتش رفت. فلما اتاها نودی، انجاست انجاز وعده دوم، بنویسید انجاز وعده دوم. انجاز وعده اول، خداوند دو وعده کرد با مادر موسی، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. وعده دوم اینو پیامبر میگردانیم، حال اون وعده دایر تکمیل میشه. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، وقتی که آمد اونجا ندا شد از جانب، از کناره وادی راست، قسمت راستش، فی البقعت المبارکه، در آن بقعه مبارکه، من الشجره، از درخت، یعنی اونجا در بقعه مبارکه درختی بود، از جانب درخت این ندا آمد، ای موسی انی انا الله رب العالمین. این مضمون آمد که ای موسی، منی که متکلم بلا کیف هستم، منی که با تو هم صحبت هستم، من رب العالم، من اللهم، اون اللهی که رب عالمیان و جهانیان هست، میخوای باور بکنی معجزات را بنداز، و ان القی عصاک، عصایت را بینداز. فلما رآها تهتز، وقتی که موسی عصا را دید که تهتز، یعنی تتحرک، حرکت میکنه، می جنبد، کانها جان ولا مدبرا، گویا اون جان بود. جان میگویند مار بسیار باریک را، مار هر چی که نحیفتر باشد، باریکتر باشد، سرعتش بیشتره، در یک لحظه اینجا جلوی چشم شماست، یک حرکتی میکنه 10 متر اون طرفتر میبینی رفت، خیلی سریعه، مثل این که میپرد. جان بود، قبلا هم عرض کردم خدمت شما، سه تا تعبیر هستند: جان، حیتون تسعا، ثعبان مبین. جان و حیه شبیه هم هستند، هر دو به ماری کوچک ماری کوچک اطلاق میشه، اما ثعبان اژدهای بزرگ را میگند. که پس این از نظر حرکت جان بود، اما از نظر جسم چی بود؟ اژدها بود. که انها جان ای فی سرعت الحرکه مع غایت عظم جثتها. ابو سعود نوشته جثهش خیلی بزرگ بود، اما از نظر اینکه خیلی چالاک بود، خیلی فرز بود، مثل جان میماند. به همین خاطر فرموده کأنها، یعنی خود جان نبود، ثعبان بود. اما تشبیه در جان، ثعبان تشبیه داده شده به جان، به مار سریعت و سیر در اون سرعتش. وقتی که دید ولا مدبرن، موسی علیه السلام برگشت پشت دهنده، یعنی پا به فرار، بدو که نرفتی. ببینید قبلا من یه مطلب را چند بار تکرار کردم خدمت شما، که انبیاء الهی معجزه‌ای که دارند، این معجزه به دستشون فقط ظاهر میشه، اختیار معجزه با خودشون نیست. گرداننده اصلی الله عز و جل است. کسی از معجزات انبیاء یه وقت استنباط نکند که انبیاء پس قدرت دارند، هر چه بخوان بکنند. خیلی از اهل خرافات و بریلویه وقتی که معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم را که در احادیث میخوانیم که پیغمبر خدا به درختان اشاره میکرد، درخت روی زمین دو تا درخت به هم نزدیک شدند و محل پناهی برای رسول الله شدند، میگه معلوم میشه که پیغمبر خدا حاکم زمین و آسمان و درخت و سنگ و هر چی که مخلوق است هست. این معجزه رسول الله است. این الله قدرت اصلی به دست الله است. گرداننده اصلی الله است. پیغمبر فقط به دستش ظاهر میشه. خود پیغمبر نقشی اینجا ایفا نمی کند. اگر خود پیغمبر واقعا تأثیری داشت نمی ترسید. لذا الله می فرماید که ولا مدبرن، پشت داد و فرار کرد، ولم یعقب، حتی پشت سر نگاه نکرد. یا موسی اقبل ولا تخف، ای موسی برگرد نترس، انک من الامنین، تو ایمنی، به تو هیچ آسیبی نمی رسد، بیا بگیرش. دوباره عصا می شه، آمد همون طور شد. اسلک یدک فی جیبک، داخل کن دستت را در گریبانت، ببر زیر بغل. تخرج بیضاء من غیر سو، بیضاء میشه سفید و درخشنده میشه، اما نه به صورت زشت، من غیر سو، یک سفیدی، اون سفیدی شبیه برس است، اون طور نه، سفیدی که می درخشید. وضمم الیک جناحک من الرهب، می فرماید که متصل کن به خودت جناحک، دو بازویت را، من الرهب، از خوف. معنیش اینه که نترس. معمولا این فعل طائر از پرنده ها هست که خودشون را جمع می کنند، لذا معنای این آیه را مفسرین گفتند کنایه هست از این که ای موسی نترس، چون موسی دغدغه داشت که فرعون چیکار میکنه. هو مأخوذ من فعل الطائر عند الامر بعد الخوف، پرنده وقتی که ابتدا بترسه پرهایش را خیلی میزنه، حتی بعضی پرهایش شما دیدید که میریزه، بعدن وقتی که احساس چی میکنه، آرامش میکنه، پرهایش را جمع میکنه. یعنی ای موسی مطمئن باش، نترس. این به این معناست. وضمم الیک جناحک، بازوهایت را، پرهایت را، دستهایت را از خوف، یعنی از این به بعد دیگه نترس. و هو فی الاصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحاله، روح المانی. فذانک برهانان، اینا دوتا برهان و دوتا حجت هستند، از سوی ربت به سوی فرعون و درباریانش، انهم كانوا قوما فاسقين، اینا قوم فاسق هستن، سرکشن، از حد و حدود الهی خارج شدن، برو موعظه ایشون کن. موسی علیه الصلاه و السلام ابتداءا مشکلات و دغدغه هایی که دارد عرض می کند. ببینیم مقصد موسی کنارگیری از رسالت و سرپیچی نیست، بلکه میخواد الله عزوجل اونو بیشتر کمک بکند، این موانع را بردارد. لذا موانع را ذکر میکنه. اول، معروض اول، قال رب اینی قتلت منهم نفسا بار اله، من از اونها فردی را کشتم، فا اخاف ان یقتلون، من میترسم اونها مرا بکشند. برای خودش نمیترسه، میترسه از اینکه رسالت انجام نگیرد، قبل از اینکه من لب سخن بکشایم اونها مرا از بین نبرند. لذا یه بازوی، یه کمکی. و اخی هارون، این معروض دوم است، برادر من هارون، هو افصح منی لسانا، او از نظر زبان از من فصیح تر است، فارسله معی، او را بفرست همراه من، به او هم رسالت بده، رد ان یصدقنی، رد ان به عنوان کمک، به عنوان بازو، به عنوان مددکار، که یصدقنی، او من را هم تصدیق بکند. یعنی هر جا که نیاز به احتجاج شد او مرا کمک بکند، تایید بکند. اینی اخاف ان یکذبون، من میترسم آنان مرا تکذیب کنند. قال سنشد عضدك باخيك، الله عز وجل معروض دوم را اول تایید میکند و اجابت میفرماید. ما ترت ان قریب، تقویت میکنیم بازویت را با برادرت، یعنی ما کمکت میکنیم. و نجعل لكما سلطانا، این اجابت معروض دوم است. اینی اخاف ان یقتلون، نه، موسی برای شما تسلط ایجاد میکنیم، غلبه، که اونا جرأت نکنند به سوی شما نزدیک بشن. فلا یصلون الیکما بآیاتنا، اونها نمیرسن به سوی شما با این آیاتی که ما به شما دادیم. انتما و من اتبعکما الغالبون، شما و هر کسی که پیرو شما باشید به اعتبار نتیجه غالبید، ابتدا که نه، اما به اعتبار غایه و نتیجه غالبید. فلما جاءهم موسى بآياتنا، زمانی که پیش آنان موسی با آیات ما آمد، آیات معجزات را اظهار کرد، در آیات دیگه با تفصیل بیشتر خوانیم، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، این نیست مگر جادویی هست. مفترن، عرض کنم که افترا کننده، الاعوذ بالله، افترا و دروغ میگه بر خدا. و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، هم معجزات را تکذیب کردن، سحر مفترن، یعنی جادویی که افترا شده و به عنوان معجزه نشون داده میشه، و ما در گذشتگان من چنین ادعایی نشنیدیم. این نفی توحید، توحید است. اونجا توهین معجزه است و این نفی توحید است. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار، شما که مرا دروغگو میگویید، خدا بهتر میداند چه کسی بر هدایت است و چه کسی عاقبت نیک و انجام خوب برای او است. ربی اعلم و بمن جاء بالهدى، اون کسی که هدایت با خودش آورده، حامل هدایت و راهنمایی هست از جانب او، و من تكون له عاقبت الدار، اون کسی که عاقبت الدار مال او هست. انه لا يفلح الظالمون، همان شان این است که ظالم ها رستگار نمیشن. یعنی اگر ما الاعوذ بالله جادوگر باشیم، این ظلمه، ما هیچ وقت پیروز نمیشیم، ما موفق نمیشیم. اما فرعون احمق را ببین، که چون فرعون احساس میکنه که مردم شیفته موسی نشند، گرویده موسی نشند، متاثر نشند، لذا فاستخف قومه، خاندیم نه، قومش را، خودش هم کودن بود، قومش را هم احمق کرد، اونها را ارز کنم که سبک مغز کرد. وقال فرعون يا أيها الملأ، أي درباريان، أي ملت، ما علمت لكم من إله غيري، من نميدانم يعني سراغ ندارم برای شما، هیچ معبودی غیر از خودم. فأوقد لي يا هامان، أي هامان روشن کن برای من، على الطين برگل، يعني روشن کن به این معنا که گل پخته درست کن، به اصطلاح خشت خام نباشد، پخته باشد که یه بنای مستحکمی میخوام درست کنیم. فجعلی صرحن، برای من یک سکوی بلندی و یک مکان بلندی، ای قصرا عالیا لعلی اطلع الى اله موسی، من سرک بکشم ببینم، نگاه کنم از آسمان ها خدای موسی را، که موسی را وقتی گفت و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ گفت قال رب السماوات والارض، من برم این آسمان ببینم این رب خدای موسی چیکار میکنه. این بت مسخره گفت و اینقدر هم کودن بود و الا اگر میخواست بره بالا از سر کوه هم میتونست بره، ولی اینها همه بلوف بود. بیشتر مفسران معتقدند که چنین بنایی درست نشد، گرچه بعضی نوشتن که درست کردن، اما بسیاری از مفسران نوشتن اونجا در سوره مؤمن وقتی که هست که فرعون وقتی که بحث بنا را آورد، اون مرد مؤمن آمد در حمایت موسی و سخنرانیش را شروع کرد و مبارزه شروع شد و یه جریان دیگری شروع شد دیگه. فرعون برای بنا و برای ساختن فرصتی نکرد و نخواست، فقط میخواست بلوف بزنه. لذا لعلی اطلع الی موسی و انی لاظنه من الکاذبین، میخواست مردم را سرکار بذاره، من او را از کاذبین میپندارم. الله می فرماید واستکبر، این انکار توحید است، تکبر کرد او و لشکریانش در زمین، بغیر الحق بناحق، یعنی حقشون تکبر نبود. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، به دلیل همین کبر اونا می پنداشتن، فکر می کردن به سوی ما برگردانده نمی شوند. لا یرجعون فی الاخره ولا بعث بعد الموت. الله می فرماید فاخذناه و جنوده، این نتیجه مخالفته حق است، ما او را مؤاخذه کردیم و لشکریانشون را. فنبذناهم فی الیم، در دریا اونها را انداختیم. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین ای مخاطب، ببین ای معتبر، عاقبت و انجام تکذیب کنندگان چه خواهد بود، چگونه خواهد بود. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، الله می فرماید فرعونیان را ما پیشوایانی در دنیا قرار دادیم که به سوی آتش فرا می خواندند. ائمتا ای رؤسا فی الشرک، جلالین گفته یدعون الی النار، ای بدعائهم الی الشرک، فرعون هم به سوی خدای خودش فرا می خواند و هم به سوی بت پرستی. عرض کردم خدمت شما که فرعون خودش هم بت داشت و پرستش می کرد، تو قرآن آمده. و یوم القیامة لا ينصرون، این در دنیا است که ذلیل و زبون شدن، در روز نفی شفاعت قهری، در روز قیامت هم یاری نمی شود. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، الله می فرماید به دنبال اونها در این دنیا ما لعنت فرستادیم، یعنی به دوری از رحمت، عذاب خدا. و یوم القیامت هم من المقبوحین، و در روز قیامت اونها از زمره و از جمله زشت چهرگان هستند. مقبوحین همون کالحون است، چهره های زشت دارند. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره های سیاه، چشمانی کبود. این چهره مالکی است، مال مجرمین است. منظور اینه که در روز قیامت اینها هم در لیست مجرمین قرار می گیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. در آیات گذشته در رابطه با امت دعوت موسی علیه الصلاه و السلام یعنی فرعون خواندیم که اونها را موسی به سوی الله و به سوی یکتاپرستی و توحید فرا خواند، اونها اجابت نکردند، به عذاب و گرفت الهی مواجه شدند. حال بعد از هلاکت فرعونیان و امت دعوت، خداوند تعالی وعده‌ای که با موسی علیه السلام فرموده بود درباره تحقق اون وعده، که اون وعده دادن انجیل هست به موسی کلیم و کتابی که این کتاب آیین‌نامه زندگی هست، الله درباره اون کتاب می فرماید. ما تفصیلش را قبلا خواندیم. بعد از اینکه فرعون هلاک شد و موسی علیه السلام از دریا عبور کردند، به صحرای سینا آمدند و از صحرای سینا به طرف شام روانه شدند، اینجا الله تعالی در طور که در همین مسیر است با موسی کلیم وعده کرده بود، موسی علیه السلام در همین صحرای سینا بنی اسرائیل را گفت توقف بکنند، که بنی اسرائیل گفت ما سایه نداریم، الله ابر را سایه کرد، آب نداریم، الله تعالی 12 چشمه براشون جاری کرد، غذا نداریم، الله من و سلوا داد و موسی علیه السلام از اینجا برای دریافت تورات رفت. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، بعد از اینکه هلاک کردیم قرون اول را، یعنی پیشینیان منظور تخویف دنیوی هست نسبت به اقوام گذشته، یا اینکه فرعونیان مراد هستند. بصائر للناس، این کتاب را دادیم در حالی که این کتاب بصائر بود برای مردم، یعنی سبب موجب بصیرت بود، موجب فهم دین بود، و هدن و هدایت بود علما و رحمتا عملا. یعنی اگر کسی میخواست که راه دین و صراط مستقیم را بدوند، همین تورات. کسی میخواست رحمت خدا بر او ببارد، هم به تورات عمل میکرد. لعلهم یتذکرون، این حکمت نزول تورات هست، شاید اونها پند بگیرند. خب هنوز ادامه دارد داستان موسی علیه السلام، اما در این وسط چند تا جمله معترضه برای صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ببینید، پیامبری امی، نبی امی، به مکتب نرفته، تاریخ و سواد نخونده، از همه جزئیات اطلاع دارد. اونجایی که حتی در جانب غربی تور موسی رفت و حتی جوانب را میگه، زاویه ها را میگه، موسی رفت با خدا ملاقات کرد، رسالت را دریافت کرد. اونجایی که موسی پیش شعیب رفت در شهر مدین، جزئیات چه اتفاقاتی افتاد، برای دخترانش آب کشید، همه این جزئیات را تو از کجا میدونی ای پیامبر؟ اینا دلیل هستند که پیامبر به حق خدا هستی و بر تو وحی میآید. اینها همه جمله های معترضه. گاهی الله عز و جل جزئیات یک داستان را تعریف می فرماید، بیان می فرماید، مثل مثلا داستان یوسف علیه السلام. آخر میگه تو اونجا نبودی که برادران داشتن نقشه می کشیدن، توته می کردن بر علی یوسف. خب اینجا که داری بیان می کنی، دلیلی که با وحی سر و کار دارید. اونجایی که تعریف می کنه از این که چه کسی مریم را تحت تکفل بگیرد و قرکشی می کنند. میگه و ما کنت لدهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. اونجا نبودی که برای کفالت و نگهداری مریم اونها با هم قرکشی می کردند، قراندازی می کردند. بس این که داری میگه با این جزئیات، این به وحی برمی گرده، معلوم میشه با وحی الهی سر و کار داری. همچنین درباره موسی، شعیب، همه اینها، اینا دلیل که وحی الهی با وحی الهی در ارتباط هستی. پس دلیل بر این که پیامبر به حق خدای عز و جل هستی. به این صورت از اینها، از این جملات بر صداقت و حقانیت رسول مکرم صلی الله علیه و سلم استدلال گرفته میشه. الله می فرماید و ما کنت بجانب الغربی، نبودی شما در جانب غربی طور، جسدن و روحن نبودی اونجا. اذ قضینا الى موسی الامر، زمانی که ما فیصله کردیم به موسی امر، یعنی حکم تورات بهش دادیم. و ما کنت من الشاهدین، نبودی تو اونجا گواه باشی، حاضر باشی. ولکننا انشأنا قرونا، حال الله عز و جل می فرماید که به چه دلیل، به چه دلیل حال اطلاعات دارید؟ بعد از قرون متمادی کسی برای اهل زمین به عنوان پیامبر نیامده، یعنی بعد از عیسی علیه السلام بیش از 500 سال است، فترت طویله، مدت طولانی است. لذا نیاز هست پیامبری باشد. اینها همه دلیل هستن که تو او پیامبر هستی. ولكننا انشأنا قرونا، ما قرون متمادی ایجاد کردیم. فتطاول عليهم العمر، عمر طولانی گذشت. پس نیاز به نبی جدیدی احساس می شد. ولكننا وما كنت ثاويا في اهل مدين، نبودی تو ثاويا ای مقیما، مقیم نبودی در اهل مدین که تتلو علیهم آیاتنا، بر آنها بخوانی آیات ما را، آیاتی که درباره مدین و درباره شعیب و موسی. پس الان که آیات را میخوانی، این جزئیات را بیان میکنی، این دلیل چیه؟ دلیل اینه که ولکننا کننا مرسلین، پس ما هستیم فرستادگان که تو را فرستادیم به عنوان نبی خاتم، پیامبر آخر. و ما کنت بجانب الطور، همچنین نبودی ای محمد صلی الله علیه وسلم در کنار طور. اذ نادینا، زمانی که ما ندا کردیم موسی را، یا موسی انی انا الله رب العالمین، اونجا تو نبودی. ولکن رحمتا من ربک، اما این رحمتی از جانب رب است، به دلیل اعطاء نبوت به تو، خداوند همه این داستانها را، همه این جریانات را برات تعریف کرد. بله، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. پس خداوند چرا شما را تعیین کرد، چرا شما را فرستاد؟ تا اینکه شما منذر باشید، نذیر باشید برای اون قومی که ما اتاهم من نذیر من قبل، قبل از شما نذیر در این زمان قریب نیامده. عرض کردم بیش از 500 سال گذشته، 5 قرن زمان کمی نیست. پس برای این قومی که چند وقته، چند قرنه، چند سال طولانی است نذیر نداشته، تو نذیر باشی. لعلهم یتذکرون، شاید اونها پند بگیرند، شاید اونها متذکر بشند. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. فهم این آیه شاید یک مقداری برای شما مغلق باشد، به دلیل اینکه شرط و جزا هم تقدیم و تاخیر دارند، و همچنین جزا اینجا مقدر است. مفهوم آیه و تفسیر آیه اینه، الله تعالی می فرماید که اگر این مسئله نبود ما شما را اصلا نمی فرستادیم. لما ارسلنا که جزا مقدره. کدوم مسئله؟ این که اگر ما اونها را گاهی به عذابی، به مصیبتی، به مؤاخذه‌ای گرفتار بکنیم، اونا چی میگن؟ میگن که خدایا چرا برای ما پیغمبر نفرستادی که ما حداقل متوجه میشدیم، پیام تو را دریافت میکردیم. به خاطر اینکه فردا عذری داشته نباشند، به این خاطر ما تو را فرستادیم ای پیامبر. پس ولولا ان تصیبهم مصیبتون، این لولا شرط است، لما ارسلناک جزاست. اگر این موضوع نبود ما تو را نمی فرستادیم. کدوم موضوع؟ این که ان تصیبهم مصیبتون، که به اونها وقتی که مصیبتی میرسد، بنویسید چه در دنیا چه در آخرت، مصیبت به چه سبب میرسد؟ به ما قدمت ایدیهم، به سبب عمل کرده اونها، به سبب اعمال شرکیه و کفریه اونها، اونچه که دستهایشون تقدیم کرده یعنی عمل کرد، که وقتی که مصیبت برسد فیقولو، اگر این نبود که بگویند، که بگویند ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، بار اله چرا برای ما رسول نفرستادی که فنتبع آیاتک، آیاتت را پیروی می کردیم و نکون من المؤمنین، از مؤمنین می شدیم. خدایا چرا چنین رسولی نفرستادی؟ اگر این مسئله نبود لما ارسلناک، ما تو را نمی فرستادیم. پس به این خاطر ما فرستادیم ای رسول مکرم تا بر فردا پیش مردم عذری نباشد. وی علامه اندلسی در بحر المحیط به این صورت تفسیر کرده، والمعنى لولا انهم قائلون، معنای آیه این است که اگر اونها اینگونه نمی گفتند، لولا انهم قائلون انه عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصی، زمانی که اونها از عوقبوا، زمانی که اونها مورد عقاب خدا و عذاب الهی به سبب اعمال شرکی و معاصیشون وقتی که واقع بشند، اینگونه میگویند که هلا ارسلت الینا رسولا، بار اله چرا رسول نفرستادی؟ محتجین بذلک علینا، با این جمله الله میفرماید که حجت میگرفتند بر ما، که یعنی چه؟ ما مستحق عذاب نیستیم. اگر این عذر نبود، این علت نبود، ما ارسلنا الیهم، ای انما ارسلنا الرسل ازاله لهذا العذر، ما به خاطر اینکه این عذر ازاله بشه، این عذر نباشد، ما رسول فرستادیم و تو را ای محمد فرستادیم. اما این بدبخت ها چنین هستند که وقتی که پیغمبر پیششون میآید بازم بهانه میگیرند. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که آمد میگفتن خب چرا معجزات همچون معجزات موسی نداره؟ فلما جاءهم الحق من عندنا، زمانی که حق آمد یعنی مذهب حق آمد از جانب ما، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، چرا این پیامبر داده نشده اون معجزاتی مثل آن معجزاتی که موسی داده شد؟ الله می فرمه مگر معجزاتی که به موسی داده شد ایمان آوردند؟ اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل، آیا کفر نکردند؟ هم کیشان اینها، هم فکران اینها، آنچه که موسی داده شد قبل از این فرعون، از همین نسل و نام مشرکند. قالوا سحران تظاهرا، این سحران هست، بعضی گفتن بعضی قرائت ساحران است. اگر سحران باشد منظور قرآن و تورات است، اگر ساحران باشد منظور موسی و محمد صلی الله علیه وسلم است. یعنی وقتی که موسی آمد هم کفر کردن، محمد آمد هم کفر کردند، تورات هم آمد کفر کردند، قرآن هم آمد کفر کردن، نسبت به تورات و قرآن گفتن سحران تظاهرا، اینا دوتا جادو هستن که هم دیگر را حمایت می کنند. می دونید که قرآن تورات را تایید می کنه، مطالب تورات را، تورات مطالب قرآن را، یا اینکه ساحران اینا دو تا جادوگرند، یعنی رسول الله را میگفت و موسی را که هم دیگر رحمت میکنن. و قالوا انا بكل كافرون، و گفتم ما به هر یکی از اینها منکریم. پس به موسی کجا ایمان آوردن هم کیشان اینها که به محمد ایمان بیاورند؟ خب وقتی که هم موسی را قبول نداره، هم محمد را، هم تورات را قبول نداره، هم قرآن را، قل فأتوا بكتاب من عند الله، بس بیاورید، این تایید میشه به کتاب که اون سحران هست، ساحران نیست، بیاورید کتابی از جانب الله که هو اهدا منهما، اون بر هدایت بیشتری بهتر راهنمایی بکند از این دوتا، اتبعه، منم او را پیروی میکنم اگر راست میگید. آیا میارند کتابی؟ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر اینها اجابت نکردند، چرا اجابت نکردند؟ همین فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پس معلوم میشه که اینها بر باطلند. فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پس بدان، باور کن که اینها تابع خواهشات خودشون هستند، اینها سوالاتشون و اشکالاتشون منشأش در واقع هیچ نوع شبهه‌ای نیست، منشأش هوای نفس و خواهش نفس است. و بعض از این انسان‌ها دیگه گمراه‌تر هم نخواهد بود. و من اضل ممن اتبع هواه، چه کسی گمراه‌تر از اون انسانی که پیرو هوایش باشد، بغیر هدم من الله، بدون هیچ نوع راهنما و مستمسکی از جانب الله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، خداوند چنین قوم ظالمی را هدایت نمی فرماید که بر اساس تخیلات، بر اساس هوای نفس و خواهشات نفسانی عمل بکند. ولقد وصلنا لهم القول، حال قرآن را اونا قبول ندارند، سحر و جادو می گفتند. الله بیان می فرماید پیاپی نزول قرآنی را، و همچنین این ترغیبی هست به سوی قرآن. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، قول را پیاپی فرستادیم، یعنی آیات را پشت سر هم فرستادیم، لعلهم يتذكرون، تا که پند بگیرند، اندرز حاصل بکنند. الذين آتيناهم الكتاب، اما اینجا الله عز و جل دلیل نقلی از کتب سابقه و یا از علماء سابقین، از علماء اهل کتاب، اون علمایی که ایمان آوردن ذکر می فرماید. یکی از دلائل حقانیت این قرآن اینه که انسانهای باسواد، تحصیل کرده، عالم، فاضل مثل بعضی از علماء یهود، عبدالله ابن سلام و تلامیزش، مثل بعضی از مسیحیان، نجاشی، احبار و رهبانی که اطراف نجاشی بودند، حضرت عدی ابن حاتم و بقیه، تعدادشون کم نبود، اونا ایمان آوردن. این خودش دلیله. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، آنهایی که ما کتاب را دادیم بیانن قبل از نزول قرآن، هم بهی یؤمنون، آنها به این قرآن ایمان دارند. و اذا یتلا علیهم، هرگاه بر آنان تلاوت میشه آیات قرآن، قالوا آمنا به، آنها میگویند ما ایمان داریم به این کتاب، این ایمان اهل کتاب مراد است. انه الحق من ربنا، همانا این کتاب حق است از جانب پروردگار ماست. انا کنا من قبله مسلمین، ما قبل از نزول این قرآن تسلیم بودیم، یعنی قبول داشتیم، ایمان داشتیم، چون یهود از قبل منتظر نبی خاتم بودند، اصلا مدینه به خاطر همین آمده بودند، لذا ما پیش از نزولش ما مسلمان بودیم، یعنی به این ایمان داشتیم، تسلیم داشتیم. الله می فرماید چنین انسانهایی که از تعصب خالی باشند، از عناد بدور باشند، اینها اجرشان مضاعف بهشون داده میشه. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، این افراد اجرشان چند برابر میشه، دو برابر قبلا عرض کردم گاهی تثنیه برای تکرار است، چند برابر میشه به سبب چی؟ به ما صبر و به سبب صبرشان تحملشان. ببینید واقعا صبر میخواد. کسی که مرجع پیشوای رهبر دینی هست برای یک ملتی امتی قومی باید از همه چیز ببرد، باید اون مرجعیت را ترک بکند، باید اون درآمدهایی که دارد اونها را، گفتیم که یک دلیلی که علماء یهود ایمان نمی آوردن حب جاه و حب مال بود، درآمدشون دکانشون هم بسته می شد و اون پست و مقام و جایگاه و مرجعیتی که داشتن هم ازشون گرفته می شد. لذا بغیر صبر و تحمل چیزی دیگه نمی خواد. لذا الله می فرماید اینها اجرشان مضاعف داده میشه بما صبر و به سبب اینکه صبر و تحمل کردن. و یدرؤون بالحسنه السیئه و دفع میکنن به وسیله حسنه. حسنه ایمان به توحید است، ایمان به قرآن است. سیئه را سیئه شرک است، عناد هست. و مما رزقناهم ينفقون، این یکی از دلایل اونهاست که حب مال ندارن. قبلا خدمت شما عرض کردم کسی که انفاق میکند این حب مال ندارد. و من ما رزقنام ينفقون، آنچه که ما بهشون رزق دادیم خرج میکنن، به این معنی که مال را دوست ندارن، در راه خدا خرجش میکنن. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وصف دیگرشون هرگاه لغو را، مراد از لغو قبلا تفسیر ابن عباس گفتیم که شرک میتونه باشه، تمام گناهان و معاصی کوچکترینش بگیر تا بزرگترین که شرکه، اعرضوا عن، از او اعراض میکنند و به اهل لغو میگویند و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، برای ماس اعمال ما و برای شماس اعمال شما، سلام علیکم، این سلام سلام متارکه است، یعنی ترک من و شما. لا نبتغی الجاهلین، ما جاهلین را دنبال نمی کنیم، ما با اونها جر و بحث نمی کنیم، یک و دو نمی کنیم. انک لا تهدی من احببت، این متعلق به لقد وصلنا هست. الله می فرما ما پیاپی آیات را نازل کردیم، علماء منصف و عادل اهل کتاب ایمان آوردند و من جمله اون آیات و آیاتی که الله پیاپی فرستاد این که انک لا تهدی من احببت، این آیه برای تسلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد. خیلی از نزدیکان رسول الله بودند، رسول الله تمناش بود اونها ایمان بیاورند ولی نشد، منشأ الهی نبود، خواست خدا نبود. بنده قبلا هم برای شما مثال بیان کردم که گاهی انسان در واقعات انبیا میبیند چیزهایی که انسان میموند. یعنی چه؟ ابراهیم که برای الله همه قربانی ها را داد، تو آتش انداختند ابراهیم را، ترک وطن کرد، فرزندش را ذبیح کرد، هجرت کرد، چه قربانی نبود که برای دین خدا نداشته باشد. اما این ابراهیم تمنا و آرزوش اینه که پدرش ایمان بیاورد، نمیشه. الله میفرماید که اون به دست من است، هرچی خدا بخواد. و مثال نوح را هم عرض کردم، نوحی که برای دین خدا 950 سال زحمت کشید، شب و روز تلاش کرد. این نوح یک آرزو دارد که پسرش کنعان ایمان بیاره، ولی الله که در تقدیر نوشته نه دیگه نه، معلوم میشه که حتی پیامبران چیزایی که میخوان بشه نمیشه، اون چی که الله میخواد او میشه. خیلی از نزدیکان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بودند، بسیاری از سرداران قریش رسول الله تمنا داشت ایمان بیاورند، باشون جلسه خصوصی می گرفت، ولی الله می فرماید اینا ایمان نمی آورند، اینا هیچ وقت مسلمان نمی شند. تو ناراحت نکن خودت را، نگران نکن. لذا این آیه در همین راستا نازل شده. بعضی مفسرین میگن که خاصتاً برای ایمان ابو طالب هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آرزو داشت، آخرین لحظات بر بالینش بود، میگفت که ابو عمو جان این کلمه را بگو، در حدیث مسلم داریم، من پیش خدا شفاعتت میکنم. اما بقیه سرداران قریش هم اونجا آمده بودند بر بالینش برای عیادتش و اونا میگفتند نکن یه وقتی که مردم بگند که ترسید آخر عمر. در حدیث مسلم است آخرین کلمه‌ای که گفت ابو طالب علی ملت عبد المطلب گفت. حال علامه علوسی میگه مساق الآیه للتسلیته صلی الله علیه وسلم، این آیه اصلش سوق داده شده برای تسلیت رسول الله آورده شده، حیث لم ینجع فی قومه الذین یحبهم و یحرس علیهم اشد الحرس انذاره علیه صلات و السلام، که انذار رسول الله مفید نشد برای کسانی، بعضی از کسانی که رسول الله خیلی حریص بود، خیلی دوست داشت اونا ایمان بیاورند، هر که بودند. لذا الله پیغمبرش را تسلی میده که هدایت را از قبل الله مقدر فرموده. اینک لا تهدی من احببت، تو هدایت نمی کنی کسی را که دوست داشته باشی طبعا، ولكن الله يهدي من يشاء، اما الله است که هدایت میکند کسی را که بخواهد، و هو اعلم بالمهتدین، او بهتر میداند مهتدین را، هدایت یافتگان را. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اینجا زجر توبیخ سرزنش برای بعضی از افرادی که به پیامبر میگفتن ما میدانیم رسول به حق خدا هستی، اما اگر ما به تو ایمان بیاوریم برای ما مشکل ایجاد میشه. چه مشکلی؟ تمام مردم دنیا بر ما میتازند، ما را از بین میبرند، ما را میروبایند، ما میترسیم، از ترس ایمان نمیآوریم. الله میفرما ای نمک نشناس ها، مگر خدا شما را در حرم امن خودش جای نداده؟ این حرم خودش امن، به خاطر این حرم و مرکز توحید شما در امنیت هستید، حتی جایی برای کاروانی میرید کسی با شما کار نداره که اینها باشندگان مکه هستند، جای مقدسی هستند. شما ایمان ندارید در امنید، شما که ایمان داشته باشید امن شما مضاعف میشه، خدا شما بیشتر امنیت میده. امنیت به دست الله است، به دست بقیه نیست. وقالوا ان نتبع الهدى، بعضی از سرداران، بعضی از سران قریش گفتند اگر ما پیروی کنیم هدایت را، همراه با شما یعنی قرآن را پیروی کنیم، نتخطف من ارضنا، از سرزمین ما ربوده میشیم، یعنی سرزمین ما اشغال میشه، دشمنان بر ما حمله میکنند، میگویند اینا دینشون را عوض کردند. الله دل جواب میفرماید اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا همین گویندگان که چنین میگویند ما اونها را در یک حرم امن الهی قدرت ندادیم یا جای ندادیم؟ و چه نعمتهای یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزق من لدنا، از هر طرف برای اونها انتخاب میشه، گلچین میشه، چیده میشه، تمام میوه ها به عنوان رزق از جانب ما. این نعمت الله را، این الله است که این زمین را فراهم آورده، برکت دعای ابراهیم است، آیا این را نمی بینند؟ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها حقیقت را نمی دانند. بس وقتی که خدای عزوجل بدون ایمان این امنیت را بهشون داده و این رزق روزی فراوان را بهشون داده، با ایمان که باشند چی میشه؟ به طریق اولا. ببینید علامه آلوسی گفته حاصل الرد، یعنی خلاصه جواب اینه که انه لا وجه لخوف من التخطف، هیچ دلیلی نیست که اونها میترسن از تخطف، از ربودن مردم، از غارت و چپاول مردم، ان آمنوا، اگر ایمان بیاورن. چرا؟ فانهم لا يخافون منه وهم عبده الاصنام، نمی ترسن در حالی که بندگان بت ها هستند و عابدین بت ها هستند. فکیف یخافون اذا آمنوا، پس وقتی به خدا ایمان بیاورند چطور می ترسند؟ در حالی که وهم زمنوا حرمت الایمان الى حرمت المقام، چون وقتی که ایمان بیاورند دو تا حرمت میشه، یکی حرمت مقام که در حرم امن الهی هستند، دوم حرمت ایمان، اون وقت امتر میشن، اون وقت بیشتر مردم جرات نمی کنند به اینها چپ نگاه بکنن. و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها. الله عز و جل تخویف دنیوی بیان می فرماید، شما از مردم می ترسید، شما از عذاب خدا بترسید. چقدر قریه ها و اهل قریه ها بوده که ما اونها را هلاک کردیم، نابود کردیم، رزق و روزی فراوان هم داشتند، زندگی خوب هم داشتند. الله می فرماید و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها، چقدر از اهل قریه ها که بطرت معیشتها، آنها غرور و تکبر کردن به سبب معیشت، یعنی به سبب معیشت گرفتار سرمستی و غرور شدن. فتلک مساکنهم، این هست مساکن اونها که شما میبینید در سفرهای تجاریتون که به شام میرید آثار میبینید. لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، بعد از اون سکونت نشد مگر اندک، یعنی زمان زیادی نگذشته. و کننا نحن الوارثین، ما هستیم وارث، همه برای ما موند. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا، همه این قریه هایی که میبینید در مرکز این قریه ها پیغمبر ما فرستادیم. الله هلاک کنند نبود هیچ قریه ای را حتی یبعث فی امها رسولا، حتی که بفرستد در مرکز آن رسولی. حال در مرکز قریه های شما هم رسولی فرستادیم، در ام القرا نبی خاتممون را فرستادیم. معنیش این تلنگری هست برای مشرکین که اونها وقتی که در مرکزشون رسول آمد و ایمان نیاوردند به عذاب سرمدی رب گرفتار شدند، سرنوشت شما هم همون خواهد بود. و ما کننا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون، ما هلاک کننده قریه ها نیستیم مگر در زمانی که اهلشان ظالم باشن. ظالمون تفسیر خازن گفته مشرکون، ان الشرك لظلم عظیم. اما یه چیزی که همیشه انسان را فریب میده، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، هر جا که خداوند از عذاب میگه یا از بهشت میگه، الله عز و جل از تزهید من الدنیا هم میگه، اینقدر به دنیا نچسبید که فریب میخورید. لذا الله میفرماید که شما مست و مغرور این زندگی دنیا نباشید. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، آنچه که داده شدید از هر نوع نعمت این کالای زندگی دنیاست و زینت و زرق و برق دنیاست، تجملات دنیاست، این ظاهرش زیباست. اما و ما عند الله خیر و ابقا، آنچه که نزد الله بهتر است از نظر کیفیت و ابقا بهتر است از نظر کمیت، باقی مانده تر است، یعنی از نظر زمان هم تقدیر میماند، از نظر کیفیت هم بهتر است. افلا تعقلون، آیا شما درک ندارید؟ شما متوجه نیستید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، اینجا خدای عز و جل تقابل میفرد، مقایسه، چون که دعوت حق عرضه شد، حال دو گروه هستند، یک گروهی ایمان میاره یک گروهی قبول نمی کنه. الله می فرماید آیا این دو گروه با هم برابرند؟ اینی که ایمان میاره خداوند چه نویدها و چه مژدهای زیبایی بهش میده. افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا اون انسانی که ما بهش وعده بدیم وعده زیبا، فهو لاقی، اون ملاقات بکند با اون، یعنی با وعده ها مواجه بشه، طبق وعده ها براش محقق بشه، آیا این انسان مثل اون دومی هست؟ دومی کیه؟ کما متعناه متاع الحیات الدنیا، مثل اون که در این زندگی دنیا به او متاع بدیم، به او زندگی و بهره بدیم. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، سپس در روز قیامت این انسان از حاضر شوندگان در جهنم است، محضرین فی جهنم. آیا این دوتا با هم برابرند؟ هرگز. و یوم ینادیهم، یوم القیامه آمد، الان بخشی از احوال روز قیامت، تخویف اخروی. و یوم ینادیهم، روزی که الله ندا میکند همین مشرکان را، فیقول، الله میگوید این شرکائی، کجا هستن شریکان من، الذین کنتم تزعمون، آنانی که شما میپنداشتید که آنها شریک خدا هستن، کجاین؟ بیارید. قال الذين حق عليهم القول، اینجا لب سخن می گشایند، آنانی که قول بر اونها ثابت شده، قول مراد عذاب است، قول عذاب، وعده عذاب، منظور اون معبودانی هستند، اون سردمداران شرک و کفر هستند که مردم را به سوی عبادت خود فرا می خواندند، مردم را می گفتن بیایید ما را تعظیم بکنید، ما شما را به خدا می رسانیم. اونهایی که برای عبادتشون راضی بودن، اونها دیگه اعتراف می کنند. قال الذين حق عليهم القول، اینا کیا هستند؟ از سیاق آیه معلوم میشه، رؤسا، متبوعین، سرداران شرک. چه میگویند؟ اعترافشان، ربنا هؤلاء الذين اغوينا، بار اله، اینها کسانی هستند که ما گمراه کردیم آنها را، اغوینا، اغوینا یعنی چه؟ مبدل منه است، اغویناهم، ما آنها را گمراه کردیم، ما آنها را بیراه کردیم، کما غوینا، کما تعلیلی است، به دلیل اینکه، به علت اینکه ما خودمان گمراه بودیم، کما غوینا بنیسی بلا جبر و اکراه، یعنی ما را هم کسی به زور گمراه نکرد، بدون جبر و اکراه ما خود گمراه بودیم، چون ما گمراه بودیم اینها را گمراه کردیم. اما خدایا اکنون اعلام براءت میکنیم، تبرعنا الیک، ما به سوی تو اعلام براءت میکنیم از اینها، ما کانوا ایانا یعبدون، اینا ما را پرستش نمی کردند، اینا خواهشات و هوای نفسشون را پرستش می کردند. تفسیر مدارک نوشته بل یعبدون اهواءهم و یطیعون شهواتهم، دنبال شهوات و هوای نفس بودند. و قیل ادعوا شرکاءکم، گفته میشه اونجا به تابعین که شرکایتون را بخوانید، اون شرکایی که شما برای خدا شریک می گرفتید. فدعوهم، اینا از بس که وحشت زدن، از فرط حیرت این بدبختا صدا میزنند، فلم یستجیبوا لهم، اونا اجابت نمی کنند، و رأوا العذاب، عذاب را می بینند، لو انهم کانوا یهتدون، یعنی تمنا می کنند وقتی عذاب را می بینند، کاش ما هدایت می شدیم. الله اون تمنا را در این دنیا برای من شما نقل فرموده که انسان این تمنا و حسرت را اونجا نبرد، همینجا کاملش بکند. لو انهم كانوا يهتدون، آلوسی نوشته تمنوا لو انهم كانوا مهتدين فلا يحتاجوا الى الجواب، اگر ما بر هدایت بودیم اینجا جواب نیاز نبود. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اینم تخویف اخروی دیگر، روزی که الله منکران را، مشرکان را، کافران را ندا می کند، فیقول، بیانان میگه ماذا اجبتم المرسلین، شما مرسلین را چه پاسخ دادید در دنیا؟ فعمیت علیهم الانباء، الله می فرماید که اخبار واقعی بر آنها پوشیده می ماند، عمیت پوشیده می ماند، بنویسید به سبب وحشت، علیهم الانباء، بر آنها انباء، اخبار واقعی نمیدونن اونجا ما در دنیا چی کردیم. فهم لا یتساءلون، از بس که وحشت زده هستن از هم دیگه هم سوال نمی کنن، لا جواب میمانند. این مال کسانی هست که به انبیا جواب رد دادند، اما مؤمنین، فاما من تاب و آمن و عمل صالحا، الله می فرماید که اما اون انسانی که تاب، ای تاب عن الشرک، آلوسی توبه کرده از شرک، و آمن ای صدق به توحید الله جلالین، توحید الهی را تصدیق کرده بعد از این اعتقاد درست، و عمل صالحا، عمل صالح می زیبد بعد از توحید، نه اینکه همراه با خرافات و شرک. فعسى ان يكون من المفلحين، امید است این انسان، یا توقع است این انسان از رستگاران باشد. سبحان الله. بعد از این تخویف اخروی میخوانیم بازم دلائل عقلی را. دلیل عقلی، در این دلیل عقلی نفی مختاریت میخوانیم. هیچ کسی غیر از الله اختیار ندارد، هیچ کسی به غیر از الله مختار نیست. اون معبودانی که مشرکین میپندارند کاری نیستند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، ربت می آفریند، پیدا می کند آنچه که بخواد، و یختار، و رب اختیار می کند. ما کان لهم الخیره، نیست برای آنان اختیار، یعنی برای بقیه، سواء کان ملکن او جنن او انسان، هیچ کس اختیار نداره. سبحان الله، این رب، این الله پاک است از شریک و از عیب، و تعالی عما یشرکون، برتر است از آنچه که مردم شریک میگیرند. برای الوهیت، اله بودن، چه شرایطی داشتیم؟ چند شرط بود؟ دو تا. یک، مدبر و متصرف، یعنی قدرتش کامل باشد. دو، علمش کامل باشد. هر جا این دو تا که میاد بعد از اون لا اله میاد. معنی اینه که بس وقتی که این هر دو مال الله هستن، به غیر از الله دیگه معبودی هم نیست. خب شما اینجا خواندید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، یعنی تمام تصرفات و اختیارات و پادشاهی و مدیریت مال رب، بقیه هیچ نوع اختیار و مدیریتی ندارند. ما کان لهم الخیره، این پس قدرت کامل شد. و الان میخوانی علم کامل. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، ربت میداند آنچه که مخفی میکند سینه هایشون و آنچه که علنی میکند، از راز سینه ها میداند. گفتیم شرط دوم اینه که معبود باید عالم الغیب باشد. اگر یک بنده در دورترین نقطه دنیا، در اون جزیره دور افتاده، او را صدا میزند، هم از حالش خبر داشته باشد. از کسی در قعر زمین گیر افتاده و خبر فریاد میزند، هم او را ببیند، از حالش اطلاع داشت. علمش باید کامل باشد و بعد بتونه هر کاری که برش بکنه بکنه، قدرتش هم کامل باشد، اون وقت میتونه اله باشد. پس و هو الله، این نتیجه شد، و هو الله لا اله الا هو. بین اسپانیش نتیجه دو دلیل، هم قدرتش کامله، هم علمش کامله. لا اله الا هو، هیچ معبودی لایق پرستش و عبادت نیست بغیر از او. له الحمد فی الاولى والاخره، فقط و فقط برای او هست حمد در اولا و آخرت، زمانهای گذشته و آینده. و له الحکم، و فقط و فقط برای اوست حکم و اختیارات، هم در این دنیا هم در اون دنیا. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید. حال دلیلی بر این که قدرت مطلق مال الله است، اما این دلیل، دلیل اعترافی هست، على سبيل الاعتراف من الخاص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، الله مي فرمى أرأيتم، أي أخبروني به من خبر بدید، به من بگید ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه، اگر الله بر شما شب را قرار بدهد همیشه تا روز قیامت، تا روز قیامت آفتاب دیگه طلوع نکند. من اله غیر الله، چه کسی هست، چه معبودی هست غیر از الله، یأتیکم بضیاء، برای شما نور و روشنی بیاورد، چنان ضیایی که با یک چراغ تمام عالم روشن میشه. کسی دیگه دارید این قدرت را داشته باشد؟ خصمم اعتراف داره کسی دیگه نیست چنین معبود بزرگی که این قدرت بزرگ را داشته باشد، بغیر از رب نیست، مشرک هم میدونست. افلا تسمعون، پس آیا گوش نمی کنید فرمان این رب را، دستور او را؟ قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار، بگو به من خبر بدهید، این بازم دلیل دوم اعترافی هست، اگر الله قرار بدهد به صورت ابد و سرمد، به صورت همیشه نهار را، الی یوم القیامه، تا روز قیامت، من اله غیر الله، کدام معبود و اله از غیر از الله، یأتیکم بلیل تسکنون فی، برای شما شب مظلمی بیاورد که در اون شب مظلم شما آرامش داشته باشید، شما سکون داشته باشید. افلا تبصرون، خدای عز و جل ما را دعوت میده هم به بصیرت، هم به گوش کردن، هم به تعقل. افلا تسمعون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، گاهی ما فکر بکنیم باید، اگر واقعا همونطور که قرآن میگه همیشه شب باشد، هیچ وقت روز نیاد، چی میشه حال ما؟ نظام ما درهم برهم میشه، تمام کارهای ما مختل میشه، تمام کشتزارها خشک میشه، باغها از بین میره، کاروبار تعطیل میشه. و اگر برعکس همیشه روز باشه، پس بعضی نعمت ها ما شب روز استفاده می کنیم اما به اونها فکر نمی کنیم. الان روز هست، ما خوشحالیم، کار می کنیم، فعالیت می کنیم و کسب و درآمد داریم، آخر خسته می شیم، نیاز داریم به یک محیط آرام، به یک محیطی که واقعا آرامش باشد. اون محیط به غیر از شب نمی تونه باشه. غافل از این که ما فکر بکنیم بهش، الله خودش اون محیط را برای ما فراهم میکنه، ما استراحت میکنیم، آرامشمون را میگیریم تا اینکه تمام میشه دوباره نیاز به فعالیت داریم. باز رب روز را میاره. خب این نعمت ها نعمت هایی است که الله از بندگان انتظار داره روی اینها فکر بکنند، به عظمت رب، به نعمت رب پی ببرند و بی ساخته، بی اختیار بگویند الحمدلله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، همه این صالحات به لطف و به نعمت او تکمیل شده. لذا الله می فرماید و من رحمته، از رحمت الله این است که جعل لكم الليل والنهار، برای شما قرار داد شب و روز را، لتسکنو فی، تاکه سکونت کنید، آرامش داشته باشید در آن شب، ولتبتغوا من فضله، و شما بطلبید فضل الله را، رزق و روزی را در روز، ولعلکم تشکرون، شاید شما شاکر و سپاسگزار باشید. تا اینکه شما سپاسگزار باشید، آیا تا به حال کسی بوده از ما که به روز فکر بکنه، به شب فکر بکنه، بعد دو رکعت نماز سجده شکر بخواند الحمدلله، خدایا شکر بر این نعمت شب و روز، بقیه نعمت ها بماند؟ آیا شده؟ یکی از بزرگان را دیدم، خیلی از تعلیمات او متاثر شدم، به مریدش آموزش میداد، تعلیم میداد، میگفت هر شب بعد از نماز مغرب وقتی که نمازهای نفلت را خواندی، دو رکعت نماز شکر بر نعمتهای خدا بخوان. الله خیلی دوست داره بنده شاکر باشد، بنده همیشه سپاسگزار باشد. یک کسی که ما هیچ کاری براش نکردیم میاد از ما سپاسگزاری میکنه، تشکر میکنه، ما چقدر خوش میشیم. بنده که شب و روز نماز اضافی میخواند، سجده شکر میکنه، الحمدلله خدایا شکرت به خاطر این سلامتی که به من دادی، به خاطر این فرزند اولادی که به من دادی، به خاطر ایمانی که به من دادی. ها اون میگفت شکر بر ایمان، یادم آمد اون بزرگوار میگفت همیشه دو رکعت نماز، نماز شکر بر ایمان بخوان که الحمدلله خدای تو به من ایمان دادی. شکر که بخوانی خداوند ایمانت را بیشتر میکند، ایمانت را قویتر، چون الله وعده فرموده هر نعمتی که ما شاکر باشیم لئن شکرتم لازیدنکم. پس هر نعمتی دوست دارید که بیشتر بشه، بالخصوص نعمتهای معنوی، ایمان، تقوا، خدا ترسی، بر اون نعمتها رسما نماز بخونید، رسما تشکر بکنید. یکی این که ما همیشه به زبان میگیم خدایا شکرت، این هم غنیمته، اما اصل شکر با عمل عزیزم. پس الله میفرماید که این همه نعمتها تا که فضل الله بطلبید و لعلکم تشکرون. و یوم ینادیهم فیقول این شرکایی، این تخویف اخروی هست، کسانی که شکر نمی کنند به جای شکر کفر می کنند، به جای شکر شرک می کنند. بزرگترین ناشاکری، ناسپاسی اینه که رب همه چیز را بهت داده، سلامتی داده، عقل داده، چشم و گوش داده، حال تو میری غیر از رب کسی دیگر را به عنوان خدا انتخاب میکنی، از او استمداد میکنی، یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، یا فلان آتینی، او را کرنش میکنی، برای او سجده میکنی، او را طواف میکنی. الله این ناسپاسی را نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، بزرگترین کفران همینه. الله می فرماید و یوم ینادیهم، روزی که الله ندا می کند بندگان را، فیقول به آنان می گوید این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کجا هستند شرکای من، آنانی که شما می پنداشتید شریک من هستند. بیارید شرکا را، اینها به دست و پا می افتن، جوابی ندارن. الله می فرماید و نزعنا من کل امت شهیدا، از هر امتی ما گواهی میاریم، گواهی در میاریم، مراد از این شهید پیغمبرشون هست، نبیشان هست، بله نبیهم، تفسیر مدارک نوشته شهیدن ای نبیهم، لان الانبیاء للامم شهداء علیهم یشهدون بما کانوا علیه، انبیاء گواهان هستند، روز قیامت گواهی میدن خدایا اینها اجابت کردند یا نکردند، شرک کردند. فقلنا هاتوا برهانکم، انبیاء گواهی میدن خدا اینها شرک کردند، حال خدا به امتها میگه ها تو برهانکم، دلائلتون را بیارید، بر چه اساسی شما با خدا شریک گرفتید، بر چه اساسی از غیر الله استمداد کردید، کمک خواستید. اونجا الله میفرماید فعلموا ان الحق لله، همه این امتها میدانند، به این نتیجه میرسند که ان الحق لله، حق الوهیت مال الله است، حق عبادت مال الله است. حق اینجا به معنی الوهیت، بحث الوهیت، عبادت غیر الله است. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، خدا وقتی میگه این شرکایی، این شریکانی که شما گرفتید کجا هستند، ضل عنهم، گم میشه، ناپدید میشوند، از آنان ما كانوا يفترون، اونی که افترا میگفتند و دروغ درست میکردن، میگفتن شرکای الهی هستن، اون شرکا دیگه خبری و اثری ازشون نمیماند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إن قارون كان من قوم موسى من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا در آیاتی گذشته از آغاز این سوره مبارکه داستان سیدنا موسی علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات را می خواندیم که داستان موسی و واقعه موسی یک الگوی بسیار خوب و بسیار جالبی هست برای دعوتگر، برای کسی که داعی الی الله باشد، برای کسی که داعی توحید باشد. موسی علیه الصلاه و السلام در دعوت الی الله و در مواجهه با فرعون چه سختی های، چه ناملایماتی، چه نابرابری های تحمل کرد و با استقامت و پای مردی که از خود نشان داد چگونه الله عز و جل آخر الامر دشمن موسی علیه الصلاه و السلام یعنی فرعون و فرعونیان را چگونه تباه و نابود کرد. همه اینها درس های خوبی برای ما داشت. اما موسی علیه الصلاه و السلام نه تنها اینکه مواجه بود با مخالفت بیرونی، با دشمنی و عداوت دیگران، بلکه از درون و از نزدیکانش هم موسی علیه السلام همیشه با مخالفت و با مشکلات مواجه بود. خود بنی اسرائیل و نزدیکترین افراد به موسی علیه الصلاه و السلام هم احیانا او را اذیت می کردند و بر علیه موسی توطئه می کردند. یکی از این افراد که قرآن فرموده قوم موسی بود، ان قارون کان من قوم موسی، این فرد قارون بود. قارون از خود موسی بود، از نزدیکان موسی بود، از بنی اسرائیل بود و الله عز و جل قارون را امتحان کرد، بهش مال و سرمایه زیاد داد. قارون خیلی موسی را اذیت کرد، با بر علیه موسی توطئه کرد، الله عز وجل در این آیات که در واقع تخویف دنیوی هستند، تخویف دنیوی هستند که چگونه به عذاب و گرفتاری دنیا گرفتار شد، قارون را و داستان قارون را اشاره می فرماید. می فرماید ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود، به دلیل کثرت مال، به دلیل اینکه خدا بهش سرمایه زیاد داده بود، فبغى علیهم، بر آنان باغی شد، یعنی بر موسی و بنی اسرائیل بغاوت کرد. این قارون خیانت کرد، تجاوز کرد. اینکه از قوم موسی هست، مفسرین و مورخین نوشتند پسرموی موسی بود. چطور پسرموی موسی؟ موسی نسب موسی را هم بدانید و حفظ کنید خوبه. موسی بن عمران، موسی بن عمران بن قاهس با ثاس نقطه، موسی بن عمران بن قاهس بن لاوی بن یعقوب، موسی بن عمران بن قاهس بن لاوی بن یعقوب نبی. موسی بعد از چار پشت به یعقوب میرسد. قارون کی بود؟ قارون بن یسهر بن قاهس بن لاوی بن یعقوب، یعنی عمران و یسهر با هم برادر بودند. پس پسرموی واقعی موسی بود، برادرش، پدرشون با هم برادر بودند. اون موسی بن عمران است، این قارون بن یسهر است. یسهر و عمران با هم برادرند و هر دو فرزندان قاهس ابن لاوی ابن یعقوب هستند. پس نزدیکترین فرد بود، اما الله تعالی می فرماید این طغیان کرد، سرکشی کرد، به دلیل چی؟ و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه، الله می فرماید ما به او دادیم خزائن را، خزانه ها را بهش دادیم، به اندازه ای که ما ان مفاتحه، اون خزائن، اون خزانه ها، لتنوء بالعصب، دشوار می آمد به یک جماعت اولی القوه، دارای قوه. اینجا مفاتح به معنی کلیدها نیست، مفسرین گفتند که معروف است کلیدهای خزائن او را یک جماعت حمل می کرد، به اون معنا نیست، بلکه مفاتح به معنی خود خزائن است. یعنی اینقدر خزانه داشت، اینقدر سرمایه داشت که این سرمایه هایش را یک جماعتی، یک گروه عصبه می گویند، تا جماعت زیر 10 نفر را باید حمل می کرد، جماعتی که اولی القوه باشد، دارای قدرت باشد، دارای نیرو باشد، اونها حمل می کردند خزائنش را، از بس زیاد بود. اذ قال له قومه لا تفرح، حال این قارون را قومش موعظه می کنند، نصیحت می کنند، میگن لا تفرح. اینجا فرح به معنی خوشحالی نیست. انسان اگر سرمایه داشته باشه میتونه خوشحال باشه که الله بهش نعمت داده. فرح به معنی بطره است، قبرن خواندیم، به معنی تکبر است. کل فرح فی القرآن به معنی بطر، ابن عباس گفته. لا تفرح یعنی مغرور نشو، تکبر نکن. ان الله لا يحب الفرحين، الله متكبرين را، مغرورها را دوست ندارد. پس غرور نکن. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. این سرمایه که خدا بهت داده به وسیله این سرمایه آخرتت را کسب کن، آخرت را به دست بیار، طالب آخرت باش. الله عز و جل گاهی به انسان مال میده، ثروت میده، به وسیله این مال و ثروت راحت میتونه آخرت خودش را خریداری بکنه، آخرت خودش را آباد کنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. در عوض فداکاری و قربانی مالی و جانی بهشت، آخرت همینه. لذا گفتم بهش که آخرت را بطلب، یعنی مال را در راه الله مصرف کن، در راه دین به فقرا، به مستمندان، به خیشاوندان بده، طالب آخرت باش، آخرت را حاصل کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیا فراموش نکن، یعنی سهمی داری در همین دنیا که باید آخرت را به وسیله آن بطلبی. و احسن کما احسن الله الیک، همان گونه که الله به تو احسان کرده تو هم بر دیگران احسان کن، بعد هم با دیگران همدردی کن، به فقرا برس. ولا تبغی الفساد فی الارض، و فساد را در زمین نطلب، نخواه. چطور بنویسی؟ به دلیل تضییع حقوق العباد، با ضایع کردن حقوق العباد خریدار فساد نباش، فساد به راه نینداز، حق هر یک را بهش بده. ان الله لا يحب المفسدين، بدون شک خداوند فساد کنندگان را دوست ندارد. وقتی که این موعظه از سوی خیرخواهان شد، این نصیحت از سوی دلسوزان انجام گرفت، ما غرور قارون را ببینیم. قال انما اوتیته على علم عندي، آنچه که به من داده شده این بر اساس علمی هست که نزد من است، یعنی این علم را من داشتم، خدا به من من دارای این مال شدم، من هنر دارم، من کمال دارم، من وارد هستم، من این را این مال را به دست آوردم. همیشه انسان ضربه میخوره از همین ناحیه، چیزی داشته باشه فکر بکند که کمالش هست. این همیشه باید بیاد داشت، اگر خدای عزوجل به ما توفیقی داد، هر نوع توفیقی، علم، مال، سرمایه، زرنگی دیگر، ما اگر گفتیم که این کمال به من برمیگرده، این هنر به من برمیگرده، چون من چنینم و چنانم، این تفکر تفکر قارونی هست. انما اوتیته على علم عندي، زمانی انسان موفق میشه، زمانی انسان نتیجه میگیره که همه چیز را به رب بسپارد، بگه اون چی که دارم فضل رب من است، الطاف و احسانات پروردگار من است. چه انسان مال داشته باشه، چه علم داشته باشه، چه توفیقی دیگه داشته باشه، هنری دیگه داشته باشه، انسان زمانی که تکبر بکند الله دوست ندارد، الله نمیپسند. این بیچاره دوچار این سوی فهم شده بود، این قارون میگفت انما اوتیته على علم عندي، اون چی که داده شدم بر اساس علمی که نزد من هست، بر اساس کمالاتی که من دارم. بعضی گفتن مراد از علم، منظور از علم، علم اقتصاد، علم کسب و کار، تخصص در اون زمین است. بعضی نوشته مفسرین علم کیمیا است و بعضی چیزهای دیگه. به هر حال هر چی بود، قارون مغرور بود، به خود نسبت میداد. الله عز وجل از این تکبر ناراضی است. ببینید الله عز وجل بر این اوتیته علی علم عندی چه تهدید می فرماید؟ اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. آیا این کودن نمی داند؟ این بیچاره نمی داند؟ ان الله قد اهلك من قبله من القرون. الله هلاك کرد، نابود کرد، از بین برد قبل از این از در قرون متمادی. من هو اشد منهم قوه. اون انسان های را، اون سرکشانی را که از نظر قوت از این بیشتر بودند، قدرتمندتر بودند، و اکثر جمعا و بیشتر جمع کرده بودند، بیشتر اندوخته بودند، الله عز و جل اونها را هلاک کرد، اونها را از بین برد. خدا برای کی پروا داره؟ انسان وقتی که تکبر بکند رب سبحانه و تعالی او را مؤاخذه می کند. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. سوال نمی شوند از گناهانشان مجرمان، یعنی الله عز و جل مجرمان را مؤاخذه می کند، به عذاب گرفتار می کند. على ای حال این تخویف الهی برای قارون بود، تهدید خدا برای قارون بود، زمانی که قارون همه چیز را بر اساس علم خودش، بر اساس زرنگی و استعداد خودش دانست. الله می فرماید فخرج على قومه فی زینته. قارون بر قومش خارج شد، بر در زینتش. در زینت منظور چیه؟ یعنی مانور مالی. هرچی مال داشت، امروز دیدید بعضی قدرتمندها گاهی مانور دارن، مانور نظامی دارن، یعنی تمام توانایی های نظامی خودشون را و توانایی های رزمی خودشون را به معرض نمایش میگذارند که شما بدونید من این همه قدرت دارم، این توانایی دارم. گاهی اینطور میشه که انسان مانور بره، مانور مالی، مثلا مال خودش را به نمایش بگذاره، همه را بگه بیای ببینید من چی دارم، ساختمان هایی داره، چه محلاتی داره، چه باغاتی داره، چه امکاناتی داره. لذا بعضی ها امروزه هم هست این مانورها، مانورهای که مردم در واقع از مردم تقاضا میکنن بیان بازدید، فیلم میگیرن، پخش میکنن، فلان، این همه مال داره. اخیرا در فضای مجازی خواندیم، دیدیم که بعضی از این ملوک اموال خودشون را به نمایش میگذارند و گاهی به هم دیگه هم هدیه می کنند. تو همین اموال یک دستشویی فرنگی از طلا بود. این آدما نمی دونه چه کار بکنند. دستشویی فرنگی که از طلا درست کرده، این الان باعث افتخارشه. لذا قارون همین کار را کرد. فخرج علی قومه فی زینت. در زینت به این معنا هست که تمام تجملات زندگی که داشت، تمام امکاناتی که داشت، تمام سرمایه که داشت، جواهراتی که داشت، همه را به معرض نمایش گذاشت، همه را از دید مردم گذراند که مردم تعجب کردند چه سرمایه‌ای داره. بعضی فقیر فقرا که دست و پایشون را گم کردند، کسانی که حقایق را نمی دونستند تمنا کردند کاش ما مثل قارون داشتیم. الله می فرماید قال الذين يريدون الحياه الدنيا. گفتند آنهایی که اراده زندگی دنیا داشتند، آنهایی که مادیات را دوست داشتند، تمنا داشتند، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش برای ما بود آنچه که قارون داده شده. انه لذو حظ عظیم. او دارای بهره عظیم هست، بهره بزرگ داره، خیلی مال داره. وقال الذين اوتوا العلم، اما آنانی که خدا بهشون علم داده بود، مراد از علم فهم صحیح دین، درک درست از حقائق و واقعیت ها، علم دنیا و آخرت، اونها چی گفتن؟ وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله، ای وای بر شما، هلاکت بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اون پاداشی که الله این آیت می فرماید، اون اجر و ثوابی که الله می ده بهتر است از کر و فر دنیا، از این تجملات و زیبایی های ظاهری دنیا، بهتر است برای کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح داشته باشد. اما ولا یلقاها الا الصابرون، این خصلت را، این خلت را دریافت نمی کند مگر صابران، کسانی که صبر کنند بر سختی ها، بر ناملائمات تحمل داشته باشند، الله عز و جل به اونها می دهد. الله می فرماید فخسفنا به و بداره الارض، این نتیجه بغاوت است، فبغا خاندیم که و گفتند ولا تبغی الفساد، لذا فخسفنا به و بداره الارض، او را دارش را، سرمایه هایش را، ثروت هایش را در زمین خسف کردیم. الله عز و جل با هرچه سرمایه داشت در زمین فرو برد. سبحان الله، نفی شفاعت قهری، کسی دیگه نتونست برای قارون دفاع بکنه، قارون را نجات بده. فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله، نبود برایش هیچ فئتی، هیچ جماعتی، هیچ گروه و پشتیبانی که او را یاری کند غیر از الله. و ما کان من المنتصرین، از انتقام جویندگان هم نبود که انتقامش گرفته بشه. چرا قارون را اینطور از بین بردند؟ حال وقتی که حال قارون را دیدند، وقتی که بدبختی قارون را دیدند، اون ناقصین العقلی که دیروز تمنا کردند که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اونایی که جایگاه قارون را تمنا داشتند، اونا الان از اون تمنای خودشون پشیمان شدند. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، گشتن کسانی که تمنا کردن جایگاه قارون را دیروز، چی گفتن؟ یقولون ویك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وإن كلمه تحسر است، حسرت است، کان الله یبسط، وای من هلاکت، بدبختی، فلاکت، گویا الله عزوجل خودش فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواد از بندگانش، و یقدر تنگ میکند، به دست انسان، به کمال انسان بستگی نداره. لولا امن الله علینا لخسف بنا، اینا خدا را شکر کردن که ما الان مثل قارون نداشتیم، اگر خدا بر ما منت نمی گذاشت، اگر خدا بر ما احسان نمی کرد، ما هم مثل قارون گنج داشتیم، ما هم مثل او غرور داشتیم، الان ما را هم خدا خسف می کرد. گاهی خدا کسانی را که فقیر می آفریند، تویش چه حکمت هاست انسان نمی دونه. وی کأنه، یعنی وی یعنی هلاکت، خرابی، تباهی، افسوس، کأنه لا یفلح الکافرون، گویا شأن این است که کافران رستگار نمی شوند. یعنون انه کان کافرا، ابن کثیر گفته منظورشون این بود که قارون کافر بود. الا ای حال، الله عز و جل بعد از این بی ثباتی دنیا، بعد از این که بیان فرمود قارون چگونه غرق خسف شد، حال حقیقت دنیا را بیان می فرماید و بشارت اخروی. الله می فرماید تلک الدار الاخره، این دار آخرت دار ابدی دار سرمدی نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اون دار آخرت را ما قرار می دهیم برای کسانی که در زمین تکبر نمی کنن، نمی خواهند علو را، بزرگی را، ولا فسادا و نفساد را در زمین. والعاقبت للمتقین، عاقبت و انجام نیک، انجام خوب برای اهل تقواست. من جاء بالحسنه، این قانون مجازات الهی است. من جاء بالحسنه، هر انسانی که حسنه بیاورد، یعنی عمل نیک، حسنه از عقیده توحیدی گرفته، عقیده درست گرفته تا اعمال نیک، همه را شامل میشه، تمام اعمال صالحه. فله خیر منها، برای اون نتیجه بهتر از آن چه عمل کرده، یعنی الله بهش مضاعف میده. و من جاء بالسیئه، اما هر کسی که سیئه مرتکب بشه، سیئه هم از بالاترین سیئه که شرک باشد بگیر بیا تا پایین ترین همون گناه و معصیت. فلا یزل الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، پاداش داده نمی شوند کسانی که عمل صالح انجام دادند مگر آنچه که عمل کردند. رحمت خدا را ببین، اونی که حسنه انجام میده به اندازه حسنش نه، فلهو خیر منها، خیلی بهتر، مضاعف، چند برابر پاداش هست. اما سیئه اگر انجام بده به اندازه سیئهش. فلا یزل الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، گناهش چند برابر نمیشه. این یعنی لطف الله، این یعنی رحمت وسیع پروردگار. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. ببینید ما در از ابتدای سوره، از آغاز این سوره، داستان موسی علیه السلام را هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت خواندیم و عرض کردم داستان موسی علیه السلام یک الگوی بسیار زیبایی هست برای دعوتگری که میخواهد انبیاوار، موساوار به سوی حق دعوت بره. الله عز و جل اینجا روی سخن و روی خطاب را به محبوبش، به پیامبر عزیزش میگرداند و بعضی تشابهات پیغمبر با موسی در اینجا مشخص میشه. ببینید بسیاری از احوالی که بر موسی آمد اون احوال بر رسول الله هم آمد، بسیاری از نصرت ها و یاری رب که بر موسی آمد بر رسول الله هم بود. مثلا مادر موسی بیقرار بود و موسی را در دریا انداخت. الله عز و جل چه فرمود؟ ان رادوه الیک، ما آغاز همین سوره خواندیم که مادر موسی ناراحت نباش، موسی را به تو بر میگردانیم. همانطور که موسی از مادر جدا شد، از خانه جدا شد، از کانون گرم خانواده جدا شد و خدا برگردان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از شهر محبوبش، از مکه مکرمه که اصلا نمیخواست از مکه بیرون بره، و وقتی که از مکه بیرون رفت چه حسرتی، چه تمنایی داشت و با چه کلماتی مکه را خطاب کرد. گفت نمیخوام از تو فاصله بگیرم، اما من مجبور کردم. همانطور که مادر موسی مجبور شد از خودش فرزند را دور بکند و الله وعده کرد چطور برگشت، اینجا هم الله عز و جل با حبیبش وعده میکنه که تو به مکه بر میگردی. ان الذی فرض علیک القرآن، این تسلی است برای رسول الله، اون ذاتی که قرآن را بر تو نازل کرده، فرض ای انزل، ابن عباس گفته، اون ذاتی که قرآن را بر تو نازل کرده، لرادک الی معاد، تو را به معاد بر میگرداند. مراد از معاد، معاد میدونید یعنی بازگشت، مراد از معاد اینجا مکه هست. یعنی ای پیغمبر، تو از مکه میری دوباره به مکه فاتحانه بر میگردی. المعاد مکه، و اراد رده الیها یوم الفتح. خدا تو را به مکه بر میگرداند، اشاره به یوم الفتح هست که روز فتح، فتح مکه فرا میرسد. این حبیب خدا، رسول خدا فاتحانه به مکه وارد میشه. قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. موسی علیه السلام هم همین جمله را در قبال فرعون گفت، وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى. اونجا بود، اینجا هم هست. ای پیامبر تو هم بگو که رب من بهتر میداند کسی که هدایت آورده، یعنی کسی که حامل هدایت است. و من هو فی ضلال مبین، اون کسی که در گمراهی آشکار است، رب اونها را بهتر میداند. اونجا بود که خداوند به موسی، به مادر موسی وعده داد، دو وعده بودند، ان رادوه الیک، دومی و جائلوه من المرسلین. هم موسی را به تو برمیگردانیم، هم این آخر یکی از پیامبران ما میشه. اینجا هم بر اینم متفرع بر همون جائلوه من المرسلین است، همان گونه که موسی از پیامبرانش قرار گرفت، تو ای پیغمبر همچنین. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، تو امیدی نداشتی که کتاب به سوی تو القا بشه، یعنی کتاب نازل بشه، الا رحمتا من ربک، لیکن رحمتی از جانب پروردگارت متوجه تو شد. لذا فلا تکونن ظهیرا للکافرین. این متفرع است بر اون بخشی که موسی چی گفت بعد از اون که قبطی را زد، روز دوم گفت فلن اکون ظهیرا للکافرین، من هرگز پشتیبان هیچ کافری نخواهم شد. اینجا خدا تعالی به پیغمبرش میگه، چون الگو برداری از اون داستان هست در واقع، هرگز تو ظهیر و پشتیبان نباش برای کافران. ولا یسدنک عن آیات الله بعد اذ انزلت. اینجا خطاب رسول الله راست، ولی مراد امت. تو را باز ندارد از آیات الهی بعد اذ انزلت الیک، بعد از اینکه نازل شده اون آیات به سوی تو. از آیات الهی هیچ چیزی مانعت نباشه، شفاف آشکارا بیان کن. وادعو الى ربک، بسوی ربت فرا بخوان، بسوی توحید رب. ولا تکونن من المشرکین، هرگز نباش نه اعتقادا نه عملا از مشرکان. عرض کردم خطاب امت راست، خطاب رسول الله، مراد امته. الان که خدای عز و جل به نور توحید تو را آشنا کرده، دیگه بسوی شرک بر نگرد. ولا تدعو مع الله اله آخر. این خلاصه تمام این سوره هست، نتیجه تمام تخاویف و تباشیر و دلائل عقلی و نقلی همینه. ما به این نتیجه می رسیم، ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو مع الله اله آخر، همرا با الله معبود دیگر فریاد نزن، نخوان، استمداد نکن. لا اله الا هو، این دلیلش است، چونکه هیچ معبودی به غیر از او نیست. بی کسی را که بعضی میگن ما فقط کمک میخواییم، ما کجا اونها را معبود قرار دادیم؟ خب کسی را که انسان از او کمک بخواد دیگه معبودش میشه. انسان فقط باید از معبود بخواد، فقط معبود را فریاد بزنه. میگه لا اله الا الله درباره عبادت است، نباید غیر از خدا کسی را عبادت کنیم. ما عبادت نمی کنیم، ما فقط از بعضی از پیران، امامان، بزرگان، انبیا، اولیا، ما از اونها کمک می خواهیم. خب کمک خواستن عبادت است، فریاد زدن و استمداد کردن عبادت است. ببین بعد از ولا تدعو مع الله اله آخر آمد لا اله الا هو، غیر از خدا از کسی دیگه نخواه، چون که غیر از خدا دیگه معبودی نیست. پس خواستن تو چیه؟ عبادتی هست. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز فناپذیر است. هالک به معنی فناپذیر است، از بین می رود، مگر ذات الله له الحكم و الیه ترجعون. له الحكم لا لغیره، له القضاء فیصله فقط و فقط بسوی الله هست، یعنی الله فیصله می کند و الیه ترجعون فقط و فقط بسوی او بازگشت انجام می گیرد. بازگشت هم بسوی او، حکم و قضا و فیصله هم مال او. پس بهترینه که فقط از او بخواه، فقط از او استمداد بکنه.